کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ مسلک سنت کا احسان چلا جاوے دھڑ، مسلک سنت پہ احسان چلا جا بے دھڑ، جنت الفردوس کو سیدھی گئی ہے یہ سڑک۔ محترم حضرات، دینی ملے بھائیوں، دور دراز سے تشریف لائے مہمانان عزام، جلسے کا آغاز پروگرام کی شروعات کرنے سے پہلے پروگرام کی تفصیل کے تعلق سے چند باتیں میں آپ حضرات کے گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، بلکہ آپ تمام حضرات سے جائے گا، دوسری بات سوال موضوع کے مطابق ہونا چاہیے، موضوع سے ہٹ کر سوال نہ ہو، تیسری بات سوال زیادہ تفصیل طلب نہ ہو، سوال جتنا مختصر ہوگا بہتر ہوگا، چوتھی بات ایک بار میں ایک ہی سوال کرنے کی اجازت ہوگی، دوبارہ سوال کرنے کے لیے دوبارہ لائن پر آنا ہوگا۔ پروگرام کی تفصیل کے تعلق سے یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کر دی ہے۔ سب سے پہلے جلسے کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوگا، اس کے لیے میں عزیزم روح اللہ علاء الدین کو آواز دوں گا کہ وہ اسٹیج تک آئیں اور تلاوت کلام پاک کے ذریعے سے جلسے کا آغاز کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ ساؤنڈ ٹھیک ملتا ہے نا، بھائی بیٹھا ساؤنڈ تو نہیں ہمیں نہیں ہوتا۔

کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرائیں گے۔ اس کے بعد بھی جو لوگ ناشکری اور کفر کرے وہ یقیناً فاسق ہیں۔ نماز کی پابندی کرو، زکات ادا کرو اور اللہ تعالیٰ کی رسول کی فرما برداری میں لگے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ نور کی ان چند آیتوں کا ترجمہ سننے کے بعد اب میں فضیلت الشیخ جناب جلال الدین صاحب قاسمی حافظ اللہ سے وسط احترام التماس کرتا ہوں کہ موصوف مائک پر تشریف لائیں اور آپ کو جو موضوع دیا گیا ہے صراط مستقیم راہ تقلید یا اتباع سنت، اس موضوع کی وضاحت پیش کریں۔ ہوتے ہوئے مصطفیٰ کی گفتار مد کسی کا قول و کردار، جب اصل ہے تو نقل کیا ہے یا وہم و خطا کا دخل کیا ہے؟ موضوع سے فضیلت الشیخ سے میں وسط احترام التماس کروں گا کہ موضوع اس موضوع کی قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمارے سامنے وضاحت پیش کرے۔ الحمدللہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا اتق الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، الضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. محترم سامعین اکرام، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورہ نور کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے، ترجمہ یہ ہے کہ جب مومنوں کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ اللہ اور اس کے رسول ان کے درمیان فیصلہ کریں، تو مومنین ایک ہی بار بولتے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ اور جس کی یہ صفت ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائے جانے کے بعد وہ یہ بولے کہ میں نے سنا اور میں نے اطاعت کی، تو ایسے شخص کے بارے میں اللہ نے یہ خوشخبری دی، اولئک هم المفلحون، ایسا آدمی کامیاب ہے، ایسے لوگ کامیاب ہیں۔ اس آیت کریمہ پر غور فرمائیں تو ایک بات تو بالکل واضح ہے کہ دین کے نام پر اگر کسی کو بلایا جائے تو صرف اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جائے۔ پورے قرآن حکیم کہیں تیسری چیز کی طرف بلانے کا کہیں کوئی ذکر کوئی تذکرہ نہیں ملتا۔ اذا دعوا الى اللہ ورسوله، جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جائے، دیکھیے اللہ کی طرف بلانا رسول کی طرف بلانا، تیسری کسی چیز کا ذکر یہاں نہیں ہے، اور پورے قرآن حکیم میں کہیں تیسری چیز کی طرف بلانے کا کوئی ذکر موجود نہیں ہے۔ سوال یہ کہ اللہ کی طرف بلانے کا کیا مطلب ہے؟ ظاہر ہے کہ اللہ کی طرف بلانے کا مطلب ہے قرآن کی طرف بلانے، جو اللہ کی کتاب ہے، اور رسول کی طرف بلانے کا مطلب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور سنن کی طرف۔ گویا آدمی دین کے نام پر اگر کسی کو بلائے تو دو ہی چیزوں کی طرف بلائے گا، اللہ کی کتاب کی طرف اور رسول کی احادیث کی طرف۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ یہی دونوں چیزیں اللہ نے اپنے رسول پر اتاری، تیسری کوئی چیز نہیں ہوتا۔ دلیل یہ حدیث پاک وعن المقدام ابن مہدی قریب رضی اللہ تعالی عنہ الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال الا انی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ الا یوشک رجل شبعان علی اریکته یقول علیکم بهذا الکتاب علیکم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه ألا لا يحل لكم لحم الحمار الأهلي ولا كل ذي ناب من السبع ولا نقطة واحد إلا أن يستغني عنها صاحبها فمن نزل بقوم فعليهم أن يقروه فإن لم يقروه فعليه أن يعقبهم بمثل قراره رواہ ابو داؤد کی کتاب السنہ۔ حضرت امام ابو داؤد شریف کے اندر یہ روایت اسی طریقے سے لائے ہیں، اور اس روایت کے راوی حضرت مقدام ابن مہدی قریب رضی اللہ تعالی۔ حضرت مقدام فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنو، الا، غور سے سنو، انی اوتیت الکتاب ومثله معه، مجھے کتاب دی گئی، یعنی قرآن، الکتاب، ظاہر ہے مسلمانوں کے کسی بچے سے بھی پوچھا جائے کہ الکتاب، کتاب کے اوپر الف لام داخل ہو تو اس سے کیا مراد ہوتا ہے؟ اللہ کی کتاب مراد ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ پڑھتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ کتاب اس میں کوئی شک نہیں ہے، تو الکتاب سے مراد قرآن۔ تو الا انی اوتیت الکتاب، سنو، مجھے کتاب دی گئی، یعنی قرآن، کتاب سے مراد قرآن، قرآن سے ثابت ہوا۔ کتاب سے مراد قرآن ہے یا قرآن سے ثابت ہوا؟ ذلک الکتاب لا ریب، یہ کتاب، الکتاب سے مراد قرآن، تو مجھے قرآن دیا گیا، ومثله معه، اور قرآن کے ساتھ ساتھ اسی کے مثل ایک اور چیز دی گئی ہے، یہ حدیث، یعنی آپ کو دو چیزیں دی گئی، ایک قرآن حکیم اور دوسرے اسی کے مثل ایک اور چیز دی گئی، اور چیز کیا ہے؟ اسی قرآن حکیم کی شرح، اسی قرآن حکیم کی تفسیر، جس کو ہم احادیث نبویہ کہتے ہیں. ظاہر ہے کہ یہی دونوں چیزیں آپ کو ملی تھیں. آپ جب اس دنیا سے جانے لگے تو آپ نے یہی دونوں چیزیں بلا کم و کاس انڈیمینشڈ اپنی امت کے حوالے کر، اور یہ فرما دیا کہ یہی دونوں چیزیں مجھے ملی تھیں، میں یہی دونوں چیزیں تمہارے حوالے کر کے جا رہا ہوں، انہی دونوں چیزوں کو اگر تم پکڑے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. دلیل دلیل یہ حدیث پاک، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی قد ترکت فیکم شیئین لن تضل بعدہما کتاب اللہ والسنت ولن یتفرقا حتی یرد علی الحوض، رواہ الحاکم فی المستدرک فی کتاب الیہ. حضرت امام حاکم اپنی حدیث کی کتاب مستدرک علی الصحیحین میں اس روایت کو کتاب العلم میں لائے ہیں، راوی جیسا کہ معلوم ہوا حضرت ابو ہریرہ. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ دی، شیئین، تیسری چیز نہیں، دو چیز، اس لیے کہ دو چیزیں آپ کو ملی تھی، وہی دو چیزیں آپ دنیا سے جاتے ہوئے اس امت کے حوالے کر گئے، اور یہ کہہ کر گئے لن تضلوا بعدہما، ان دونوں کے بعد. عربی گرامر جاننے والے ایک معمولی عربی کے طالب علم سے پوچھیے کہ ہوما یہ کس چیز کی ضمیر ہے، بولے گا تسمیہ کی، تسمیہ مانے دو، لن تضلوا بعدہما، ہوا مانے وہ ایک، ہوما مانے وہ دونوں، ہم مانے وہ سب، تو یہاں ہوما ہے دو، بعدہما ان دونوں کے بعد، یعنی اللہ کی کتاب اور رسول کی احادیث اور آپ کی سنتوں کے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے، ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے. ایک نقطہ یہ ملا، پہلی بات تو یہ معلوم ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چیزیں دی گئی تھی آپ وہی دو چیزیں امت کے سپرد کر کے رہے، اور نقطہ یہ ملا کہ انہی دونوں چیزوں کے پکڑے رہنے میں بھلائی ہے، خیر ہے، اور انہی دونوں چیزوں کو آدمی اگر مضبوطی سے پکڑے رہے گا تو گمراہ نہیں ہوگا. تیسری کسی چیز کے پکڑنے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا ہے. اور ایک عجیب بات آپ کو بتا دوں، یہ ہمارے نبی کی بھی خصوصیت ہے اور آپ سے پہلے جتنے انبیاء کرام آئے ان انبیاء کرام کے اوپر جتنے لوگ ایمان لائے ان کو یا تو اصحاب کہا جاتا تھا یا حواری کہا جاتا تھا، یہ نبی کے ماننے والے ہوتے تھے، دو قسم کے ہوتے تھے، دو نام اصحاب یا حواری، اور یہ دونوں قرآن حکیم میں موجود ہیں، احادیث میں موجود ہیں. ان کا کام تھا نبی آئے آدم سے لے کر سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جتنے انبیاء کرام آئے ہر نبی کے اوپر ایمان لانے والوں کو یا تو اصحاب کہا جاتا تھا یا حواری کہا جاتا تھا. یہ نبی کے اوپر ایمان لانے والے اصحاب اور حواری، ان کا کام کیا ہوتا تھا آئیے وہ دیکھ لیتے. اور یہ حدیث اگر سمجھ میں آ گئی تو تقریر یہیں پر اگر ختم کر دی جائے تو میرا خاص کوئی فرق نہیں پڑے گا. دلیل دلیل یہ حدیث پاک، وعن عبد الله بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من نبی بعثه الله في امة قبلی الا كان له اصحاب وحواریون الا کان له اصحاب وحواریون، یا خدون بسنت ہی ویقتدون بامری ثم انها تخلف من بعدهم خلوف یقولون ما لا يفعلون ویفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الايمان حبة خردل رواہ مسلم کی کتاب الایمان، حضرت امام مسلم اس حدیث کو ایسے کتاب الایمان کے اندر لائے، پوری بات پڑھ لی غور سے سنی، یہ بات مسلم شریف کتاب الایمان کی، حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من نبی بعثه اللہ فی امت قبلی، اللہ نے مجھ سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام بھیجے ما من نبی بعثه اللہ فی امت قبلی، مجھ سے پہلے جتنی امتوں کے درمیان انبیاء کرام بھیجے گئے ان کے اصحاب ہوتے تھے اور حواری ہوتے تھے، دیکھیں الا کان له اصحاب و حواریون، ان کا کام کیا ہوگا آپ بتائے گا، یا خدون بسنت ہی، یہ اپنے نبی کی سنت کو مضبوطی سے پکڑتے تھے، دیکھیں یا خدون بسنت ہی وَيَقْتَدُونَ بِأَمْرِهِ، اور اس کے حکم کی اقتداء کرتے تھے، اس کے حکم کی اتباع کرتے تھے، اللہ جتنے انبیاء کرام دنیا میں آئے ان کے ساتھیوں کو ان کے اوپر ایمان لانے والوں کو اصحاب اور حواری کہا جاتا ہے، ان کا کام کیا تھا، یا خدور سنت ہی، یہ اپنے نبیوں کی سنت کو مضبوطی سے پکڑتے تھے، ویقتدون بامرہ، اور اپنے نبی کے حکم کی اقتداء کرتے تھے، یہی دو کام تھا، اس کے بعد بتایا گیا ثم انها تخلق من بعدهم خلوق، نبیوں کے ان اصحاب اور حواریون کے بعد کچھ خلف لوگ آئے، نہ خلف ثبوتوں کے بعد کچھ کپوت آئے، سلف کے بعد کچھ خلف آئے، ثم انها تخلق من بعدهم خلوف، ان کا کام کیا تھا، یقولون ما لا يفعلون، یہ جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں، اور دوسری چیز ویفعلون ما لا یؤمرون، یہ ناخلف لوگ یہ ایسے اعمال کرتے ہیں جن کے کرنے کا نبیوں نے حکم ہی نہیں دیا، نہ وہ حکم قرآن میں موجود، نہ نبیوں کی احادیث میں موجود، نہ نبیوں کی کتابوں میں موجود، ویفعلون ما لا یؤمرون، یہ ایسے کام کرتے ہیں، ایسے اعمال کرتے ہیں جن کے کرنے کا انہیں حکم نہیں دیا جاتا، اب بتائیے قرآن نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلاؤ، لوگ بتانے کن کن کی طرف بلا رہے ہیں، کہا گیا قرآن اور حدیث کے اوپر عمل کرو، یہ بتانے کن کن چیزوں کے اوپر عمل کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں، ویفعلون ما لا یؤمرون، یہ مسلم شریف کتاب الایمان کے حدیث کا ٹکڑا ہے، یہ وہ چیز کرتے ہیں جن چیزوں کے کرنے کا انہیں حکم نہیں دیا جاتا، کیا مطلب، نبی نے نہیں کیا، نبی کے اصحاب نے نہیں کیا، یہ دیکھو بتایا گیا جتنے انبیاء کرام آئے ان کے اصحاب اور حواری ہوتے تھے، بعد میں جو ناخلف آئے یہ وہ چیزیں کر رہے ہیں جو نہ تو نبی نے کیا اور نہ تو نبیوں کے اصحاب نے کیا، ان کے ساتھ کیا کیا جائے، کہے گا فمن جاہدہم بیدہ فہو مؤمن، جو ان کے ساتھ لڑائی کرے ہاتھ سے وہ مومن، اور اگر ہاتھ سے لڑائی کرنے کی طاقت نہ ہو تو زبان سے لڑائی کرے، فمن جاہدہم بلسانی فہو مؤمن، جو آدمی جہاد کرے کرے وہ مومن، اور اگر ہاتھ اور زبان سے نہ کر سکے ومن جاہدہم بقلبہ فہو مومن، دل سے اس کو برا سمجھے کہ یہ آدمی ایسی بات کہنے کا حکم دے رہا ہے جو اللہ کی کتاب میں نہیں، رسول کی سنت میں نہیں، یہ کیا بتا رہا ہے، دل سے اس کو برا سمجھے، اور اگر نہیں سمجھتا ان تینوں کے بعد وليس وراء ذلك من الايمان حبة خردل، اس کے بعد سمجھو کہ آدمی کے دل میں رائی کے برابر بھی ایمان نہیں ہے، خردل میں رائی، حبا میں دانا، رائی کے دانے کے برابر بھی اس کے اندر ایمان نہیں ہے۔ حدیث بڑی پیاری ہے، بتائیے ذرا کہ جتنے انبیاء کرام آئے ان کے اصحاب اور حواری تھے یہ ایک ہی کام کرتے تھے، نبی جو کہتے تھے وہی یہ کرتے تھے، اس کے بعد جو ناخلف لوگ آئے انہوں نے ایسی چیزیں کرنی شروع کر دی جن کے کرنے کا انہیں حکم نہیں دیا گیا۔ تم لوگ بات مت کرو، تم لوگ حاجی کرو اچھا بالکل بات مت کرو، تو پتا یہ چلا کہ ہمیں دو ہی چیزوں پر عمل کرنا ہے، اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر، اور بلانا ہے تو انہی دونوں چیزوں کی طرف بلانا ہے۔ کہتے چاروں امام پر حق تھے، ہم بھی مانتے ہیں چاروں امام پر حق، اس لیے کہ انہوں نے بھی یہی تعلیم دی۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا ان کے اس قول کو صالح فلانی نے اپنی مشہور کتاب ایقاظ و حمم میں فرماتے ہیں اذا قلت قولا يخالف کتاب اللہ وخبر الرسول فترك قولی، جب میں کوئی ایسی بات بولوں جو اللہ کی کتاب اور رسول کی حدیث کے خلاف ہو تو میری بات چھوڑ دو۔ قربان جائیے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اس عقیدے کے اوپر، اس قول کے اوپر آپ فرما رہے ہیں اگر ابو حنیفہ بھی کوئی ایسی بات کہے جو اللہ کی کتاب، الفاظ آپ دیکھیں اذا قلت قولا يخالف کتاب اللہ، جو قرآن کے خلاف ہے، وہ خبر رسول اور رسول کی حدیث کے خلاف ہو، فترک قولی، تو میرا قول چھوڑ دو اور اللہ کی کتاب اور رسول کی حدیث کی طرف پلٹو، جو اس آیت کے اندر بیان کیا گیا اذا دعوا الى الله ورسوله، اللہ اس کے رسول کی طرف دعوت دی جائے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کسی اور کی طرف نہیں بلایا، اپنی طرف نہیں بلایا، انہوں نے کہا کہ پرندو کتاب اللہ سنت رسول کی طرف اٹھا کر کے ان کا یہ قول ایقاظ و حمم میں انہیں الابصار کے اندر جو صالح فلانی کی کتاب دے گئے، یہ تو ہم امام اعظم کہتے ہیں، جبکہ ہمارے ہاں امام اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صلاح، دوسرے امام حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مناقب کے اوپر امام بیہقی نے کتاب لکھی ہے، مناقب الامام شافعی بیہقی، امام بیہقی نے امام شافعی کی تعریف میں منقبت کی پوری کتاب لکھی ہے، کتاب کا نام ہے مناقب الامام شافعی للبیہقی، امام بیہقی امام شافعی کے قول نقل کرتے ہیں، دوسرے امام امام شافعی فرماتے ہیں اذا وجدت فی کتابی خلاف سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقولوا بسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ودعوا ما قلت، کہتے اگر تم میری کتاب کے اندر کوئی ایسی بات پاؤ جو سنت رسول سے ٹکراتی ہو تو فقولوا بسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت لے لو، ودعوا ما قلت، جو میں کہہ رہا ہوں اس کو چھوڑ دو۔ یہ دوسرے امام حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر میں کوئی ایسی بات بول دوں یا میری کتاب کے اندر ایسی کوئی بات نظر آئے جو سنت رسول کے خلاف ہو تو اس کو چھوڑ دو۔ یہ جو پوسٹر دیا گیا ہے، پوسٹر کے اندر جو مسائل ہیں، ہمیں ایک تو غیر یہ لکھنے والا لگتا ہے کہ بہت بڑا پاگل ہے، اس کے دماغ کے سارے اس کو ڈھیلے، اس لیے کہ اوپر لکھتا ہے غیر مقلد، غیر مقلد کا مطلب کسی کی تقلید ہی نہیں کرتے، صرف کتاب و سنت کو مانتے، اور مسائل جو ذکر کیے گئے ہیں وہ اہل حدیث علماء کی کتابوں سے نقل کیے گئے. ارے جب اہل حدیث ائمہ کی بات کو، بڑے بڑے فقہا کی بات کو جو قرآن و حدیث کے خلاف ہو اس کو مانتا نہیں ہے، تو یہ ان کے مولوی اگر کوئی اپنی کتاب میں غلط بات لکھ دے تو کیسے مانے گا؟ پھر غیر مقلد کہہ کر کے ان کے علماء کے یہ اقوال نقل کرنا کہ فلاں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، فلاں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس آدمی کا دماغ صحیح نہیں ہے. ایک تو غیر مقلد بولتا ہے اور دوسرے علماء کے اقوال نقل کرتا ہے. علماء کے اقوال کو مانتا کون ہے؟ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا عالم بھی اگر کوئی ایسی بات کہہ دے جو کتاب و سنت کے خلاف ہو ہم اس کی بات کو اٹھا کر ہتھی کی ٹوکری میں ڈال دیتے ہیں، ٹریش باسکٹ کے اندر اٹھا کر ڈال دیتے ہیں. ہمارے علماء کی بات، ہمارے علماء کے قول کی کیا اہمیت ہے قرآن اور حدیث کے مقابلے میں؟ اللہ کی بات آ جائے، اس کے رسول کی بات آ جائے تو ہم اپنے علماء کے قول کو، ان کے فعل کو رتی کی ٹوکری میں ڈال دیتے ہیں. یہ ہمارا عقیدہ ہے. غیر مقلد بھی لکھتے ہو اور ہمارے علماء کی کتابوں کے اندر جو مسئلے لکھے ہوئے وہ ان کا اپنا اجتہادی مسئلہ رہا ہوگا. اہل حدیث تو یہ کہتا ہے کوئی بھی عالم دنیا کا، چاہے وہ اہل حدیث ہو کوئی بھی ہو، اگر وہ کوئی ایسی بات کہتا ہے جو کتاب اللہ سنت رسول کے خلاف ہے ہم اس کو نہیں مانتے. پھر یہ پورا کا پورا پوسٹر پاگل پر لکھ دیں گے، پورا جواب ہو گیا. ہمارا عالم غلطی کرے تو ہم اس کی غلطی کو کیسے مان سکتے ہیں؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اذا وجدتم فی کتابی خلاف سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقولوا بسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ودعوا ما قلت. یہ اتنا بڑا امام بولا ہے. جب تم میری کتاب کے اندر کوئی ایسی بات پاؤ جو سنت رسول کے خلاف ہے تو رسول کی سنت کو لے لو اور میری بات چھوڑ دو. اب ہمارا عالم اگر کوئی بات اپنی کتاب میں لکھ دے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ کتاب و سنت کے موافق ہے یا نہیں. اگر موافق ہے تو لے لیں گے، نہیں ہے تو چھوڑ دیں گے. پھر یہ پوسٹر لکھ کر کے اتنا پیسہ برباد کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ کسی اہل حدیث کے بچے سے بیچارہ پوچھ لیتا تو اتنی تکلیف اٹھانے کی ضرورت نہیں تھی اس کو. تیسرے امام امام مالک رحمۃ اللہ، اصول الاحکام ابن حزم کی کتاب ہے، بہت بڑا عالم ہے ابن حزم، ان کی کتاب ہے المحلہ. جس نے المحلہ نہیں پڑھی وہ عالم نہیں ہے. چار کتاب ہے، وہ کیا کتاب ہے، کیسے کیسے باریک باریک مسائل کا حل کرتے ہیں. ان کی کتاب ہے اصول الاحکام ابن حزم. اصول الاحکام ابن حزم تیسرے امام حضرت امام مالک کا قول نقل فرماتے ہیں. امام مالک فرما رہے ہیں، یہ ایک امام ہے چار اماموں میں سے، دو امام کا قول گزر چکا، یہ تیسرے امام ہے. کیا فرماتے ہیں؟ انما انا بشر اختی و اصیب فانظروا فی رائی فکل ما وافق الکتاب والسنۃ فخذوا وکل ما لم یوافق الکتاب والسنۃ فاتركوا. اللہ اکبر. حضرت امام مالک کا قول میں نے عربی میں پڑھ دیا اور میں اردو میں پڑھتا ہوتا، میں اردو کتابیں پڑھتا ہی نہیں. بہت کم. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں ایک انسان ہوں، انما انا بشر اختی و اصیب، کوئی مسئلہ بتاتا ہوں تو مسئلہ غلط بھی ہو سکتا ہے صحیح بھی ہو سکتا ہے. دیکھو کتنی اچھی بات چل رہی ہے، میں جو مسئلہ بیان کروں غلط بھی ہو سکتا ہے صحیح بھی ہو سکتا ہے. اختی و اصیب، اب کہہ رہے فانظروا فی رائی، تو میں جب کوئی فتوا دوں تو میرے فتوے میں غور کرو، فتوے میں غور کرو. فَكُلُّ مَا وَافَقَ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ فَخُذُوا، میرا جو مسئلہ کتاب اور سنت کے موافق ہو اسے لے لو. وَكُلُّ مَا لَمْ يُوَافِقِ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ فَاتْرُكُوا، اور میرا کوئی مسئلہ کتاب و سنت کے موافق نہ ہو تو اس کو چھوڑ دو. یہ تیسرا امام بھی بول رہا ہے اِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جائے. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ پلٹو کتاب اللہ کی طرف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف. اگر یہ اپنی طرف بلاتے تو ہم مان لیتے، کسی امام نے نہیں کہا کہ میری طرف آؤ، میری اطلاع کر، اس لیے کہ ان کے سامنے اتباع کی آیتیں تھیں، اتباع کی آیتیں تھی. چلیے چوتھے امام کا قول پڑھ لیتے ہیں. اقد الجیب, یہ شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے, اس کے اندر یہ لکھتے ہیں امام احمد رحمۃ اللہ علیہ, امام احمد رحمۃ اللہ چوتھے امام, ان کا قول کتنا پیارا قول ہے امام احمد رحمۃ اللہ, لیس احد مع اللہ ورسولہ کلام. دیکھیے اللہ اور اس کا رسول, اے حضرت امام احمد کے اس قول کے اوپر قربان جائیے, فرماتے ہیں لیس احد مع اللہ ورسولہ کلام, اللہ اور اس کے رسول کی بات آ جائے تو کسی کی بات بات ہے ہی نہیں. اللہ اکبر, اللہ اور اس کے رسول کی بات آ جائے تو اللہ اور اس کے رسول کی بات کے مقابلے میں کسی کی بات بات ہی نہیں ہے. یہ چوتھے امام تھے. اس امام نے بھی کہا مع اللہ ورسولہ, اللہ اور اس کے رسول کی بات کے آگے کسی کی بات بات ہی نہیں, اسی طرف پلٹو. کیا یہ اسی آیت کا مطلب نہیں ہے؟ پھر وہ آیت پڑھتا ہوں, انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا. جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائے, اللہ فرماتا ہے یا تو میری طرف بلاؤ یا میرے رسول کی طرف بلاؤ, دونوں کی طرف بلاؤ, اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلاؤ, اس لیے کہ یہی دونوں چیزیں میں نے اپنے رسول کے اوپر نازل کی. صحابہ کرام اور تابعین کرام ان کا بھی یہ طریقہ تھا. پہلے ایک صحابیہ کو دیکھتے اور سے سنیے, بالکل سانس روک لو, سانس روک لو, روک لیے. اب حدیث پڑھتا, حدیث حدیث کس طرح وار عبد اللہ بن مسعود, یہ پرچہ لکھنا بہت آسان ہے, بیٹے سے کہو ایک حدیث پڑھ کر کے ذرا بتائے. اے عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال لعن الله الواشمات والمؤتشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله, فبلغ ذلك امراة من بني اسد يقال لها ام يعقوب, فجاءت فقال انه بلغني انت انك لعنت كيت وكيت, فقال وما لي لا العن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن هو في كتاب الله, فقال لقد قرات ما بين اللوحين فما وجدت فيه ما تقول, قال لئن كنت قراتيه لقد وجدتي, اما قراتي وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا, قال بلى, قال فانه قالت بلى قال فانه قد نهى عنه, قالت فاني ارى اهلك يفعلونه, قال فاذهبي فانظري, فذهب کہ اللہ نے لعنت کی ہے وہ اللہ نے لعنت فرمائی ہے گودنا گودنے والی عورت، گودنا گودوانے والی عورت، بھوں کے بال نکالنے والی عورت، دانتوں کے درمیان بیوٹی کے لیے حسن کے لیے گیپ کروانے والی عورت، شگاف کروانے والی عورت، المغیرہ بخلق اللہ، اللہ کی تخلیق کو بدلنے والی عورت، یعنی لڑکی ہے لڑکے کا لباس پہن دے۔ ارے آج کل تو ایک لباس چلا ہے انار کلی لباس، لڑکیاں پہنتے ہیں کہ تف ہے، باپ کے سامنے آتی کیسے، کام کے سامنے کیسے آتی؟ اللہ نے لڑکی بنایا تھا لڑکا بن رہی ہے، لڑکا بنایا تھا لڑکی بن رہی ہے۔ المغیرات خلق اللہ، ان سب کے اوپر اللہ نے لعنت کی۔ یہ فتویٰ حضرت عبداللہ بن مسعود کا رضی اللہ تعالیٰ، جب قبیلے اسد کی ایک خاتون جن کا نام ام یعقوب تھا ان کو معلوم ہوا، آئی فجر فقول، آئی کہا کہ آپ اللہ کے رسول کے بہت بڑے صحابی ہیں، بہت بڑے عالم ہیں۔ عبداللہ بن مسعود، سنا ہے انہو بلغنی انت انک لعنت کیت وکیت، آپ نے عورت کے اوپر، ایسی ایسی عورتوں کے اوپر اس طرح لعنت کی، کیوں پوچھ رہی ہو؟ ارے بھائی اتنا بڑا عالم اگر کوئی بول دے تو چپ چاپ مان لو، اسی کا نام تو تقلید ہے، اسی کا نام تو تقلید ہے کہ کوئی آدمی کوئی بات کہے دے چپ چاپ مان لو۔ یہ عورت ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ بول رہی ہے یہ بات آپ نے کیسے کہی۔ اب دیکھو یہ سوال کر رہی ہے یہ بات آپ نے کیسے کہی، گودرا گودنے والی عورت، گودرا گودوانے والی عورت، بھاؤں کے بال نکالنے والی عورت، دانتوں کے درمیان حسن کے لیے شگاف کروانے والی عورت، اللہ کی تخلیق کو بدلنے والی عورت، ان کے اوپر اللہ نے لعنت کی ہے۔ وہ عورت پوچھ رہی ہے دلیل کیا ہے، یہ دلیل مانگ رہی ہے کس سے؟ عبداللہ بن مسعود جیسے صحابی سے۔ میں کہتا ہوں اگر ایک عورت صحابی سے دلیل مانگ سکتی ہے اور بلا دلیل صحابی کی بات کو نہیں مان رہی ہے تو اس حدیث سے کیا پتا چلا کہ شریعت کے نام پر اگر کوئی بات مانی جائے تو عالم سے بھی دلیل کر دی جائے گی۔ اور یہی فرق ہو گیا تقلید اور اتباع میں، اتباع نام ہے ماننا دلیل کے ساتھ، اور تقلید نام ہے ماننا بغیر دلیل، اتباع نام ہے ماننا دلیل کے ساتھ، اور تقلید نام ہے ماننا بغیر دلیل۔ یہ فرق ہے اتباع اور تقلید۔ یہ عورت ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگی صحابی کی بات، کہہ رہی دلیل لاؤ۔ اب دلیل دے رہے ہیں حضرت، کون؟ عبداللہ بن مسعود دلیل دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں فقال وما لی لا العن من لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومن هو فی کتاب اللہ۔ ارے یہ بات تو اللہ کی کتاب میں ہے اور رسول کی حدیث میں ہے، ہا ہا کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ عبداللہ بن مسعود جیسا صحابی ایک فتویٰ دے رہا ہے، یہ عورت آ رہی ہے کہہ رہی ہے، فتویٰ کیسے دیا آپ نے، دلیل کیا ہے؟ دلیل میں عبداللہ بن مسعود قرآن اور حدیث پیش کر رہے ہیں۔ وقال وما لی لا العن من لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومن هو فی کتاب اللہ۔ ارے جو مسئلہ اللہ کی کتاب میں ہے اور جو مسئلہ حدیث میں، دیکھو دلیل مانگی اس عورت نے تو عبداللہ بن مسعود نے دلیل کی قرآن کی، ومن هو فی کتاب اللہ، اور دلیل کی لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے بلا، دلیل میں دو ہی چیزیں پیش ہیں۔ اور یہ روایت بخاری شریف کی، اس عورت نے جب دلیل مانگی اس کا مطلب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور صحابہ کرام کے زمانے میں تکلیف تھی نہیں۔ عورت بھی اگر کوئی مسئلہ سنتی تھی تو بولنے والے، فتویٰ دینے والے، مسئلہ بیان کرنے والے سے دلیل مانگتی تھی، دلیل دو۔ انہوں نے کہا اللہ کی کتاب میں۔ وہ عورت کیسی، ہماری عورتوں کو دیکھو، ایک جاتا جاتا ہی نہیں بیچاری ہوتے، ان کو شاپنگ کرنا ہے، ادھر ادھر جانا ہے، تقریبات میں جانا ہے، ہانڈی برتن چولہا چکی جو کر رہا ہے، یہ عورت بول رہی ہے، آپ بول رہے قرآن میں ہے، یہ مسئلہ جو آپ نے بتایا کہ قرآن میں ہے، اب بول رہی ہو۔ فقال لقد قرات ما بین اللوحین، دو دفتیوں کے درمیان جو کچھ ہے، یعنی پورا قرآن پڑھ گئی ہوں، فما وجدت فیہ ما تقول، جو مسئلہ بیان کر رہے ہو قرآن نہیں ہے۔ اللہ نقشبندی، لئن کنت قرأتی لقد وجدتی ہے، اگر تم نے پڑھا ہوتا قرآن کو غور سے تو تجھے وہ مسئلہ مل گیا ہوتا. کہا کہ تم نے سورہ حشر کی آیت نہیں پڑھی؟ کہا کہ کون سی؟ کہا وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا. رسول جو تمہیں دین سے لے لو، جی چیز سے روکے اسے رک جاؤ. رسول نے روکا گودرا گودنے سے، گودرا گودوانے سے، انہیں چیزوں سے. اب قرآن سے ثابت ہوا کہ اللہ کے رسول جس چیز سے منع کرے وہ سمجھو قرآن میں ہے اور اس آیت میں موجود ہے. وہ عورت خاموش ہوئی. پتا یہ چلا کہ کوئی بھی مسئلہ دین کے نام پر آئے تو عام مولوی کو چھوڑو، عام فقیر کو چھوڑو، عام امام کو چھوڑو، صحابی سے بھی دلیل مانگی جاتی تھی. ایک مسئلہ تو یہ ہو گیا. آئیے ایک دلیل اور پیش کرتے ہیں. یہ تو بخاری کی روایت ہے، حدیث شکار ہے، یعنی بجو بجو، ایک ہوتا وہ آ سکتے، ایک ہوتا بجو، اس کو کہتے زبور، واد پہ ہے، یہ شکار ہے کہ نہیں؟ شکار کر سکتے کہ نہیں؟ بولے نا ہاں کر سکتے، یس کر سکتے. اب وہ پوچھ رہا ہے قال قلت آكلها، کیا میں بجو کا شکار کرنے کے بعد بجو کو کھا سکتا ہوں؟ کہنا ہے ایٹ ایٹ، کیا میں کھا سکتا ہوں؟ کہا نا ارے بھائی کھا سکتے، اب بھی نہیں مان رہا ہوں. صحابی سے مسئلہ پوچھ رہے ہیں. اب کہہ رہے قال قلت اقاله رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہنا یہ بات آپ اپنی طرف سے بول رہے ہیں جیسے رسول نے کہا ہے؟ اللہ اکبر. وہ کہہ رہے ہیں یہ میں بات اپنے جانب سے اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، میرے رسول نے یہ بات کہی ہے. قال نعم، اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت ابو عمار جابر سے سوال کرتے جا رہے ہیں جب تک انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ بات میں نے نہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے، تب تک وہ سوال کرتے رہے اور پوچھنے لگے اقالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ بات رسول نے کہی ہے؟ بولے ہاں رسول نے کہی ہے. تب جا کر خاموش ہو. پتا یہ چلا کہ دلیل صحابی سے بھی مانی جائے، مانی جائے گی، صحابی بھی دلیل دے کے کہا سے کہہ رہا ہے. اللہ صحابہ کرام کا مرتبہ جانتے؟ سب کے بارے میں اللہ نے یہ خوشخبری سنا دی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گیا. بتائیے اتنی بڑی خوشخبری ہے، پھر بھی دین کے نام پر کوئی بات کوئی صحابی کہہ رہا ہے تو سوال کرنے والا صحابی سے دلیل مانگ رہا ہے اور پوچھ رہا ہے کہ یہ بات آپ اپنی طرف سے کہہ رہے ہو یا رسول نے یہ بات کہی؟ اقالہ رسول اللہ تکلیف کرا رہی ہے. بتائیے ذرا، دین میں صرف اتباع ہے، تکلیف نہیں ہے. اچھا چلیے دو آیتیں بھی پڑھ لیتے ہیں. اب اتباع کی بات آئی ہے، اللہ اکبر، سانس روک کر سنیں نا، اللہ کی بات آ رہی ہے. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين اس طریقے کا کوئی گیت نہیں ہے، کائنات میں اس طریقے کا کوئی کلام موجود نہیں ہے. دیکھ رہے ہو یہ اللہ کا کلام ہے. کیا ارے چپ رہے بھائی، میں کہتا چپ رہو. اللہ کا کلام دیکھ رہے ہیں، سورت کلام پھر تو بولتا ہوں. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. کاش تمام گانوں کو چھوڑ کے کا نام ہے سبحان اللہ. اللہ نے جگہ فرمایا چلو اب کبھی آپ کہیں جگہ فرمایا دنیا میں کوئی گیت ہے ہم لوگوں کا دل دیما رہے اس وجہ سے قرآن پڑھنے میں مزہ نہیں آتا ہے. کوئی فلم کوئی گیت مقابلہ کر سکتا ہے اس کلام کا ردم کا؟ ہم مسلمان ہیں, کاش ہمارے گھروں سے قرآن حکیم کی آواز نہیں کرتے. اتنا پیارا کلام ہے, بے ہوش ہوتے ہوتے بچیں گے, بے ہوش ہوتے ہوتے اس کا کلام ہے. یہ دنیا کا کلام نہیں ہے, اوپر سے آیا ہوا ہے. من نجمی دہا ما ول صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا. آدمی بات کر سکتا ہے, آدمی بات کر سکتا ہے اس طریقے. اب آیت کریمہ دیکھیں, الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی, جو لوگ اس رسول کی اتباع کرتے ہیں جو نبی ہے اور رسول ہے. اتباع الذین یتبعون الرسول, اس کا مطلب اتباع رسول کی ہوگی. رسول جو اپنی بات اپنی زبان سے جو بات بول دے وہ دلیل ہوتی ہے. ایک بات بولتا ہوں, امام صاحب, پیر صاحب, فقیر صاحب, مولوی صاحب, صغیر صاحب, کبیر صاحب, اپنی زبان سے کوئی بات نکالے تو وہ دلیل نہیں ہے. اس بات پر ان کو دلیل دیں گے, فرق سمجھو. اور رسول بولے یہ کرنا ہے تو زبان سے نکلتے ہی آپ کو دلیل مانگنے کی ضرورت نہیں ہے, خود دلیل ہے. کیوں؟ ایک عام آدمی کوئی بات کہتا ہے تو اس بات کے اوپر دلیل کی ضرورت ہے, مگر نبی کوئی بات کہتا ہے تو وہ بات ہی دلیل ہے, اس کے اوپر کسی چیز کی دلیل کی ضرورت نہیں. کیوں بھائی؟ جواب دے دیا گیا, وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا. اس لیے کہ میرا نبی جو کچھ بولتا ہے اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتا, صرف زبان اس کی ہوتی, بات میری ہوتی ہے, یہ دلیل ہے. اس کا مطلب یہ ہوا میرے نبی نے جو بول دیا اس کی زبان سے نکلنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ بات میری ہے. اور اللہ جو بات کہتے ہیں اللہ کی بات پر کسی دلیل کی کون سی ضرورت ہے جو بتایا جائے؟ یہ فرق ہے, ایک نبی کی بات ہے اور ایک عام آدمی کی بات ہے, ایک امام کی بات ہے, ایک نبی کی بات ہے. نبی جو بولتا ہے اللہ نے فرما دیا کہ میرا نبی جو کچھ بولتا ہے بات میری ہوگی, زبان اس کی ہوتی ہے. یہ حیثیت کسی اور کی نہیں ہے, یہ حیثیت نہ کسی فقیر کی, نہ کسی پیر کی, نہ کسی صغیر کی, نہ کسی کبیر کی, نہ کسی شخصیت کی, نہ کسی امام کی, کسی کی یہ حیثیت ہے. یہ بہن ہے تو میرے نبی کی. ابھی جو آیت میں نے پڑھی, الذین یتبعون الرسول, جو لوگ میرے رسول کی اتباع کرتے ہیں ان کے لیے خوشخبری, اولئک هم المفلحون, میرے رسول کی اتباع کرتے ہیں کامیابی. بلا پانے والے وہ لوگ جو میرے رسول کی اتباع کرتے ہیں, اتباع رسول ہی میں کامیابی ہے, کہیں اور کامیابی ڈھونڈنے کے لیے مت نکلو. کیوں؟ اب سانس روک کر سنو, بالکل ہلو ڈلو نہیں. اب میں بتانے جا رہا ہوں کہ رسول کی اتباع ہی میں کامیابی کیوں ہے. بہت پیاری دلیل ہے, لے کر کے جاؤ سینکڑوں کتاب پڑھ جاؤ ملے گی. اللہ نے فرمایا والنجم اذا ہوا, قسم ہے ستارے کی. ستارے کی؟ ارے بھائی ستارے کی قسم کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں اللہ یہ بتانا چاہتا ہے ستارے کی دو خصوصیت ہے ہر ستارے کی. کیا؟ ایک تو ستارے کی رفتار متعین ہوتی ہے اور دوسرے ستارے کا روٹ متعین ہوتا ہے. ہوائی جہاز جہاں چاہے گھوم پھر کر کے جا سکتا ہے کیا؟ ادھر جا رہا ہے تو ادھر چلا جائے, ادھر چلا جائے, ادھر چلا جائے. روٹ ہوتا ہے اس کا, ہر جگہ سے گھومتا رہے آنے والے کسی ہوائی جہاز سے ٹکرا جائے گا, دونوں کریش ہو جائیں گے. ہوائی جہاز کا ایک روٹ ہوتا ہے, ایسے ہی میرے نبی کا روٹ, ایسے ہی ستارے کا ایک روٹ متعین ہے اور ستارے کی رفتار متعین ہے. کیا مجال کی ستارہ اپنی رفتار سے ذرہ برابر آگے بڑھے, جو رفتار ہے اسی رفتار سے چلنا ہے اور جو روٹ ہے اسی روٹ کے اوپر چلنا ہے. اگر وہ اپنا روٹ چھوڑ دے دوسرے ستارے کے مدار میں چلا جائے, اس کے آربٹ میں چلا جائے, دونوں ستارے ٹکرا جائیں گے, نظام عالم خراب ہو جائے. تو ستارے کی تو خوش سن رہے ہیں آپ لوگوں سے, ستارے کی قسم کیوں کھائی گئی؟ ستارے کی قسم اس وجہ سے کھائی گئی کہ ستارے کی دو خصوصیتیں ہیں, ستارے کا روٹ متعین, راستہ متعین, اور ستارے کی رفتار متعین ہے. اللہ فرما رہا ہے ایسے ہی میرے رسالت کے ستارے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی دو صفتیں ہیں. میرے نبی کا روٹ متعین ہے, میرے نبی کی رفتار متعین ہے. کیسے رفتار متعین؟ اس کی دلیل اللہ نے چیز کی اتباع کرتا ہوں جو میری طرف وہی کی جاتی ہے. یہ میری رفتار بتائی رہے, میں اس رفتار سے آگے نہیں بڑھ سکتا. جتنا اللہ نے میرے اوپر وہی کیا ہے اس کو اتنا ہی رفتار, اتنی ہی رفتار میری ہے. پتا ہی چلا کہ جیسے ستارے کی رفتار بتائی ہے ایسے رسالت کے ستارے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفتار بتائی ہے کہ جو کچھ وہی ہوتی ہے نبی اتنا ہی بتاتا. اچھا روٹ بتائیے, راستہ بتائیے, ستارے کا روٹ بتائیے. صراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. یہ روٹ ہے. آئیے حدیث پاک دیکھتے ہیں. اللہ کے نبی نے روٹ بتایا تھا کہ میرا روٹ کیا ہے. حدیث اس طرح, وعن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فخط خطا وخط خطين يميني وخط خطين يساري ثم وضع يده في الخط الاوسط فقال هذا سبيل الله وتلا هذه وان هذا صراط المستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي. رواه ابن ماجه في كتاب المقدمه في باب اتباع سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. حضرت امام ابن ماجه اس حدیث پاک کو اسی کتاب المقدمه کے اندر لائے, باب اتباع سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللہ اکبر. واقعہ کیا ہے اس حدیث میں جو بیان کیا گیا ہے؟ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے, اچانک آپ نے ایک لکیر کھینچی, ڈرو اسٹریٹ لائن, آپ نے ایک سیدھی لکیر کھینچی اور لکیر کے دائیں جانب دو لکیریں, لکیر کے بائیں جانب دو لکیریں. میں اس پوسٹر والے سے پوچھتا ہوں یہ لکیر کے دائیں جانب دو لکیریں اور لکیر کے بائیں جانب دو لکیریں کتنی ہو گئی؟ ٹو اینڈ ٹو میں فور ٹائپ کی چار ہی لکیر کی. جواب پوسٹر والے, جی ایک سیدھی لکیر آپ نے کھینچی, لکیر کے جائے دائیں جانے دو لکیریں, لکیر کے بائیں جانے دو لکیریں, ٹو اینڈ ٹو میں فور چار. آپ نے بیچ والی جو لائن کی اس کے اوپر انگلی رکھ کر کے فرمایا ہذا سبیل اللہ, یہ اللہ کا راستہ, اور آپ نے فرمایا وان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوا, میں جس راستے پر چل رہا ہوں اس راستے کا نام صراط مستقیم ہے, میں اسی صراط مستقیم پر چل رہا ہوں. میرا روح جنت الفردوس کو سیدھی گئی ہے سڑک جی. وانھا صراطی مستقیما فاتبعوا, میرا روٹ متعین ہے, اور اسی متعین روٹ کے لیے نبی نے فرمایا دعا سکھلائی گئی ام الکتاب کے اندر, اور بغیر اس دعا کے پڑھے ہوئے آدمی کی نماز نہیں ہوتی. دلیل یہ حدیث پاک. بعد عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح فصبرت عليه الخير فلما صرف قال ان اراكم تقرؤون وراء امامكم قال كنا يا رسول الله ان الله قال لا تفعلوا الا بامر القران فانه لا صلاه لمن لم يقرا بها. رواه الترمذي في كتاب الصلاه. حضرت امام الترمذي بھی حدیث پاک ویسے کہا. اس پوسٹر والے کو بولو ایک حدیث سنا دو, ایک حدیث. کتنی حدیثوں کے گنتے ہو؟ اور بغیر محبت رسول کے ایک حدیث آپ نہیں کر سکتا. ارے محبوب کی بات کو وہی یاد رکھتا ہے, کسی شخص کی بات کو وہی یاد رکھتا ہے منوان کہ اس شخص سے حد تک محبت کرتا ہو. الحمدللہ پوری حدیث ہم اس وجہ سے پڑھتے ہیں کہ ہمیں اپنے نبی کی ایک ایک بات سے محبت ہے, اور آپ کو سننے کے لیے آئے ہیں رسول کی بات, خوش ہو جائیے ہے تو اللہ اس کے رسول کا. اگر یہ پاپ ہے, اگر یہ گناہ ہے, اگر یہ جرم ہے تو ہم قبول کرتے ہیں کہ ہم اس میں مجرم ہیں. اگر اللہ کی طرف بلانا قرآن کی طرف بلانا جرم ہے, اگر رسول کی احادیث کی طرف بلانا جرم ہے تو ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم اس جرم کے مرتکب ہیں. دنیا والوں کو جو سزا دینا ہو اس جرم کی سزا دیں گے, ہم تیار ہیں. لیکن وہی ہے اذا دعوا الى اللہ ورسولہ, جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جائے, جہاں بھی آتا اللہ اور اس کے رسول, اللہ اور اس کے رسول. سورہ احزاب میں اللہ نے فرمایا وما كان للمؤمن ولا مؤمنة اذا دعا الله ورسوله. کیا پڑھوں میں, کیا پڑھوں, میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. میں حافظ قرآن بھی الحمدللہ, میں جس طرح حدیث پڑھتا ہوں, 12 سال کی عمر میں میں نے 6 مہینے میں حفظ کیا ہے اور 2-1 سال چھوڑ کر کے اب تک تراویح سناتا رہا ہوں. جی وما كان للمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. مجھے تو بڑا مزہ آتا ہے اللہ کی کتاب پڑھو, اللہ کی کتاب, اللہ کی بات, اس کے رسول کی بات, میرا دل ایسے دھڑکنے لگتا ہے, دھڑکنے لگتا ہے, اتنا مزہ آتا ہے مجھے, میرے خون کی حرارت گریما پتا نہیں کیسی ہو جاتی ہے. میں اپنے آپ میں نہیں رہتا, اللہ اور اس کے رسول کی بات کے سامنے مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آتی, پتا نہیں, یہ اپنے دل کی بات ہے. اگر اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کی بات کسی کو اچھی لگ رہی ہے تو اس کے دل کے حال ہو جانے. میں اپنے دل کی بات بتا رہا ہوں, اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کسی کی بات سمجھ میں نہیں آتی. یہ تو میرے دل میں تھا. وما كان للمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. جب اللہ اور اس کے رسول کوئی فیصلہ کر دے, اذا قضى الله ورسوله, اللہ اور اس کے رسول, دیکھ رہے ہیں آپ, کوئی تیسرا نہیں ہے, کوئی تیسرا نہیں ہے. وما كان للمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا, اللہ اور اس کے رسول کوئی فیصلہ کر دے, کسی مومن مرد کسی مومن عورت کے لیے اختیار نہیں رہ جاتا ہے, وہ یہ کہے کروں یا نہ کروں, یو ہیو ٹو ڈو اٹ, آپ کو کرنا ہی ہے, دیر از نو ادر وے اراؤنڈ, دوسرا کوئی راستہ ہے ہی نہیں, یو ہیو ٹو ڈو اٹ, دیر از نو ادر وے اراؤنڈ, کوئی دوسرا راستہ ہے ہی نہیں, آپ کو کرنا ہی ہے, آپ کو اختیار نہیں ہے. ان یکون لہم الخیرۃ من امرہم, آپ کو اختیار نہیں رہ جاتا کہ آپ یہ کہیں میں کروں یا نہ کروں, اللہ اس کے رسول جس چیز کا فیصلہ کر رہے ہیں, یو ہیو ٹو ڈو اٹ, آپ کو کرنا ہی ہے, کو کرنا ہی ہے, کسی تیسرے کا حوالہ یہاں نہیں رہے گا. اذا قضى الله ورسوله, وہی بات یاد رکھیں, اذا دعوا الى الله ورسوله, اللہ اور اس کا رسول, اللہ اور اس کا رسول. آپ کو حیرت نہیں ہوتی کہ اللہ نے صرف اپنے نام کے ساتھ دعا کے ذریعے صرف اپنے رسول کو, اور اذان میں ہم کیا پڑھتے ہیں, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان لا اشہد ان محمد رسول اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ, آپ پہنچتی ہے سے یہی اللہ اس کا رسول, اللہ اس کا رسول, کسی تیسرے کا بیان نہیں ہے, اللہ اس کا رسول, اللہ کسی تیسرے کا نام ہو تو بتا دو, میرے علم میں اضافہ ہوگا. یہ تو سب میرے علم میں اضافہ والی باتیں رکھی ہوئی ہے, یہ کہاں دے جانے نہیں ڈالیا. صرف اس پورے پوسٹ ابھی تو یہ اہل حدیث مولانا سفی الرحمان العظمی اہل حدیث عالمہ, مولانا سرار الدین اہل حدیث عالمہ, ان کی یہ تفسیر ہے حسن البیان, کیا لکھا اس میں, اہل حدیث کا عقیدہ ہے کہ ہاروت ماروت فرشتہ نہیں تھے, یہ لکھا ہے, کیا لکھا ہے, اہل حدیث کا عقیدہ ہے کہ ہاروت ماروت فرشتہ نہیں تھے, یہ لکھا ہے. یہ دیکھیے یہاں لکھا ہے, لیکن قرآن حکیم کا سیاق اس کی تائید نہیں کرتا, اس طرح ہاروت ماروت کے بارے میں تفاسیر میں اسرائیلی روایات کی بھی بھرمار ہے. آگے لکھتے ہیں, اللہ تعالی نے پھر سے پڑھتا ہوں کیا لکھایا. اہل حدیث کا عقیدہ ہے کہ ہاروت ماروت فرشتہ نہیں تھا, فرشتہ نہیں تھا. لکھتے ہیں اللہ تعالی نے بابل میں ہاروت و ماروت فرشتوں پر جادو کا علم نازل فرمایا تھا. ہو گیا بس آپ یہ رکھا صفحہ نمبر بتا دیتا احسن البیان صفحہ نمبر 42 پھر سے پڑھ دیتا. اللہ تعالی نے بابل میں ہاروت اور ماروت فرشتوں پر جادو کا علم نازل فرمایا تھا. صفحہ نمبر 42 لائن نمبر 1 2 3 4 5 6 لائن. یہ رہی تفسیر کی کتاب اہل حدیث کی, اور یہ رہا یہ ٹکڑ گدے کا, یہ ٹکڑا اہل حدیث کا عقیدہ کہ ہاروت ماروت کہاں سے لکھ لیا, یہ ہمارا عقیدہ ہی نہیں. رہا مسئلہ, ایک مسئلہ اور بتا دیتا ہوں. اہل حدیث کا عقیدہ یہ کہ انبیاء کرام کو علم غیب نہیں تھا. ارے بھائی یہ کون سی نئی بات ہے, آئیے ایک حدیث پڑھ دیتا ہوں. حدیث کس طرح ہے؟ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قال من حدثك ان محمدا را ربه فقد كذبه يقول لا تدرك الابصار ومن حدثك انه يعلم الغيب فقد كذبه يقول لا يعلم الغيب الا الله. رواه البخاری في کتاب التوحید. حضرت امام بخاری حدیث پاک کو اس نے کتاب التوحید کے اندر لائے. آپ کی پیاری بیوی جناب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ تم سے جو کوئی یہ کہے کہ اللہ کے رسول نے معراج میں اپنے سر کی آنکھوں سے اللہ کا دیدار کیا, وہ جھوٹ بولتا ہے. اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے لا تدرک الابصار, مرنے سے پہلے, جنت میں جانے سے پہلے آدمی مرنے سے پہلے اللہ کا دیدار نہیں کر سکتا. جی ومن حدثك انه يعلم الغيب, اور تم سے جو کوئی یہ بیان کرے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم تھا, فقط کذب, وہ جھوٹ بولتا ہے. وہ یقول لا يعلم الغيب الا الله, اللہ کے علاوہ کسی کو غیب کا علم نہیں. یہ بتائیے یہ کہاں ہے حدیث؟ بخاری شریف میں, کتاب التوحید میں. پوری روایت پڑھ دی. اور بار کون کہہ رہا ہے؟ آپ کی پیاری بیوی جنہیں امت کا زبردست علم دیا گیا تھا, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا. پاکیزگی کی شہادت سورہ نور کی 10 آیتوں میں ہے, اور بتا دیا گیا کہ حضرت عائشہ صدیقہ کائنات ہیں جن کی برات پر اور جن کی پاکیزگی پر سورہ نور میں اللہ نے 10 آیتیں نازل فرمائی, جو قیامت تک مومنین تلاوت کرتے رہیں گے. وہ بیان کر رہی ہے کہ تم سے جو کوئی یہ کہے کہ اللہ کے رسول کو غیب کا علم ہے, وہ جھوٹ بولتا ہے. اگر حضرت عائشہ کہیں, پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نمٹ لو, اگر تمہاری ہمت ہے تو نمٹ لو, اس کے بعد اہل حدیثوں کی طرف آؤ. کیا لکھا ہے؟ اہل حدیث کا عقیدہ ہے کہ انبیاء کرام کو غیب کا علم ہے. یہ عقیدہ تو حضرت عائشہ کا ہے, یہ عقیدہ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے. اور وہی عقیدہ جو صدیق کائنات حضرت عائشہ کا ہے, جن کی برات, جن کی پاکیزگی پر سورہ نور میں 10 آیت اللہ نے نازل فرمائی, جسے مومنین قیامت پر تلاوت کرتے رہیں گے. صدیق کائنات کا یہ جملہ امام بخاری کتاب التوحید میں بخاری شریف کے اندر لائے ہیں. جو سچ بولتی ہیں صدیق کائنات, سچ بولنے والی. اب سچ بولنے والی کون؟ صدیق کائنات ہیں. یہ آدمی جھوٹا, یہ آدمی جھوٹا. ایک سلوگن ہے, سارے کوے کہاں گئے پہلے حدیث کھا گئے. ارے یعنی اہل حدیثوں کو اور کچھ نہیں ملتا ہے, کوؤں کے پیچھے رہتے. سارے کوے جو غائب ہو گئے ہیں اہل حدیث کھا رہے ہیں. اچھا کیا ایسا ہے؟ آئیے حدیث دیکھتے ہیں. حدیث اس طرح, وعن عبد الله بن زبير رضي الله تعالى عنه قال من ياكل الغراب وقد سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسقا. رواه الطبراني في موجم الكبير. حضرت امام طبراني اس حدیث پاک کو ایسے موجم الكبير کے اندر لائے. راوی حضرت عبد الله بن زبير ہیں. حضرت عبد الله بن زبير فرماتے ہیں کہ کوا کون کھائے گا؟ من ياكل الغراب, کوا کون کھائے گا؟ وقد سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسقا. رسول الله صلى الله عليه وسلم نے کوے کو فاسق کہا ہے. فاسق کہا ہے تو کوے کو کون کھائے گا؟ اہل حدیث کا عقیدہ یہ ہے کہ کوا حرام ہے, اس لیے کہ رسول نے اسے فاسق کہا ہے. کون بولتا ہے کہ اہل حدیث کو کوا حرام ہے؟ یہ سب الزامات ہیں. اس بات کا کوئی بھی قائل نہیں ہے, اور اس بات کا کوئی بھی عقیدہ نہیں رکھتا جو عقیدہ ان چیزوں کے اندر بیان کیا گیا ہے. اب ابن تیمیہ نے کیا کہا, فلاں صاحب نے کیا کہا, ہم نہیں جانتے. ہم یہ جانتے ہیں کہ جو بات کسی عالم نے کہی وہ قرآن و سنت کے مطابق ہے یا نہیں. اگر قرآن و سنت کے مطابق ہے تو لے لیا جائے, اور تمام عین میں کرام لا دوں. سمجھ گئے؟ کسی عالم نے اپنی کتاب کے اندر کیا لکھ دیا ہے اہل حدیث کو اسے کیا لینا دینا؟ ہر ایک آدمی سے غلطی ہو سکتی ہے, اشتہار غلط ہو سکتا ہے. امام مالک خود فرما رہے ہیں انما انا بشر نخطی و اسی, کوئی سوال میرے پاس آتا ہے کہ میں اشتہار کرتا ہوں, اشتہار غلط بھی ہو سکتا ہے, اشتہار صحیح ہو سکتا ہے. اگر کسی اہل حدیث عالم نے اپنی کتاب کے اندر کوئی ایسی بات لکھ دی ہے جو کتاب و سنت کے خلاف ہے, اہل حدیث اسے بری ہے. اہل حدیث تو اس بات کو مانتا ہے جو کتاب اور سنت کے مطابق ہو. اگر کسی اہل حدیث عالم نے اپنی کتاب کے اندر لکھ دیا ہے تو اہل حدیث دونوں اس کو مانتا ہے. وہ مقلد بھی بولتے ہو اور کہتے ہو ان کی کتابوں میں ایسا لکھا ہوا, یہ کیا بات ہے؟ یہ کیا بات ہے؟ غیر مقلد بھی بولتے ہو اور کہتے ہو تمہارے عالم نے ایسا کہا ہے, وہ تخلیق کیا کرتا ہے اپنے عالم کو؟ یہ عجیب بات ہے. یعنی لکھنے والے کو یہ بھی شعور نہیں ہے کہ میں لکھ کیا رہا ہوں, بولنے والے کو شعور نہیں کہ میں بول کیا رہا ہوں. وہ غیر مقلد کا مطلب ہے. اچھا دوسری چیز, یہ ہمارا نام نہیں ہے غیر مقلد. وہابی ہمارا نام نہیں ہے. آج تک میری یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ ہم کو وہابی کیوں کہا جاتا ہے, آج تک میری سمجھ نہیں آئی. اس لیے کہ اگر نجد کے وہ عالم جن کو محمد ابن عبد الوہاب نجدی کہا جاتا ہے, اگر ان کی طرف منسوخ کیا جاتا ہے تو ان کا نام تو وہاب نہیں تھا, ان کا نام تو محمد تھا, محمد ابن عبد الوہاب نجدی, تو محمد ہی کہا جاتا. اور اگر ان کے باپ کی طرف منسوخ کیا جا رہا ہے تو عبد الوہاب ہی کہا جاتا, ان کا نام بھی وہاب نہیں تھا, عبد الوہاب تھا. یہ وہابی کیسے کہا جا رہا ہے یہ بھی سمجھ میں آج تک نہیں آیا. اور دوسرے کہ محمد ابن عبد الوہاب نجدی یہ در حقیقت مقلد تھے, یہ امام احمد بن حنبل کو فالو کرتے تھے. لہذا یہ کہنا کہ اہل حدیث ان کی تقلید کرتے ہیں ارے تو غلط بات ہے. تو ان کے فالوور اگر ہم نہیں ہیں تو ہمیں وہاں بھی کیوں کہا جاتا, آج تک کوئی سمجھ نہیں آیا. اور دوسری چیز, اہل حدیثوں کو اہل خبیث کہنا, غیر مقلد کہنا, 24 نمبر کہنا, یہ تمام چیزیں کہنا در حقیقت ان کی تنقیص ہے, ان کی توہین ہے. اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, ہر اچھی چیز کو لوگوں نے برا کہا ہے. ہمارے نبی کا نام کیا تھا یہ بتائیے, آئیے ایک حدیث دیکھ لیتے. اتنا پیارا نام ہے اور اس نام کو انہوں نے کس طرح بگاڑ دیا تھا. حدیث کس طرح, وان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا تعجبون کیف یصرف اللہ عنی شتم قریش ولعنہم یشتمون مذمما ویلعنون مذمما معنا وانا محمد. رواہ البخاری فی کتاب المناسک. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے کتاب المناسک کے اندر لائے. راوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, کیا تمہیں تعجب نہیں ہوتا کہ اللہ کیسے پھیر دیتا ہے قریش کی گالیوں کو اور قریش کی لعنت کو مجھ سے, کہ وہ گالیاں دیتے ہیں مذمم کو, وہ لعنت بھیجتے ہیں مذمم پر, لیکن میرا نام تو مذمم نہیں ہے, میرا نام تو محمد ہے. اللہ اکبر. یہ روایت بخاری شریف کی. اب بتائیے ہمارے نبی کا نام کیا؟ نبی نے خود بتا دیا محمد, میرا نام محمد ہے. اور محمد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ارے وہی جو سورہ فاتحہ میں, سورہ فاتحہ میں الحمدللہ تمام تعریف اللہ کے لیے جو رب العالمین ہے, اسی لفظ حمد سے لفظ محمد پر آئے. جس کی اتنی تعریف کی گئی ہو کہ اللہ کے بعد اتنی تعریف کسی کی نہ کی گئی ہو اس کو کہتے ہیں محمد. جس کی اتنی زیادہ تعریف کی گئی ہو کہ اس سے زیادہ تعریف کسی انسان کی نہ کی گئی ہو. اور یہ ایک حقیقت ظاہرہ ایک حقیقت باہرہ ہے کہ اللہ کے بعد سب سے زیادہ تعریف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گئی ہے. اور 5 وقت تو شاہی دربار کا اعلانی محسن اللہ کے نام کے ساتھ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا باقاعدہ نام کے ساتھ اشہد ان محمد رسول اللہ. تو نبی کا نام محمد جس کی حد درجہ تعریف کی گئی ہو, اب یہ برا لگنا تھا قریش کو, انہوں نے نبی کا نام بدل کر کے مذمم رکھ دیا. اب مومنین ہوتے کہتے ہمارے نبی محمد ہیں, اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اوپر سے گزرتے تو آپ کے جو مخالفین ہیں وہ یہ نہیں کہتے کہ یہ محمد جا رہے ہیں, یہ مذمم جا رہا ہے. جس کی حد درجہ برائی کی گئی ہو, مذمم ہے حد درجہ برائی کی گئی ہو, تو اچھے لوگوں کو برا کہنا برا نام دینا یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. میرے نبی نام محمد جن کا تھا ان کا نام مذمم دیا گیا, قریش نے ان کا نام دیا, کوئی نئی بات نہیں. ہمارے نبی کے ساتھ کیسا ہوا؟ تو اگر اہل حدیثوں کے ساتھ ایسا ہو تو کون سی بڑی بات ہے, کون سی بڑی بات ہے؟ ایک مولوی صاحب سے بیچارے تو کہنے لگے کہ مناظرہ کر لیجیے. میں نے کہا کہ ایسا ہے کہ آپ کو عربی آتی ہے؟ عربی آتی ہے آپ کو؟ بولے کیا مطلب؟ میں نے کہا کہ زبر زیر پیش سمجھنے کے لیے آپ نے نحو کتنا پڑھا ہے؟ ارے ان سے آگے نہیں جانے دینا، ابھی ہریرا میں چھوڑو، ابھی بولوں گا کہ اسماء صفات مکبرہ میں سے کیسے کیا ہے، اس کے بعد ہریرا اس پر آنے کے لیے ان سے آگے نہیں جانے دوں گا. ان سے آگے ایک ایک جملے کی ترکیب پوچھوں گا، یہ زبر زیر پیش کیوں ہے، اس کے بعد بات میں بحث ہوگی. تم عربی کتنا سمجھتے؟ وہ ایک کتاب اشاروں میں پہ عامل ہے، وہ مسلم صاحب نے پوچھا کہ اس کتاب کے بارے میں نقطہ کیا ہے. میں نے کہا کہ اس کتاب کے بارے میں نقطہ یہ ہے کہ اس کتاب کا پہلا پیراگراف جس کی سمجھ میں آ گیا اسے پوری کتاب سمجھ میں آ جائے، اور بحث کرنے والے کو سب سے پہلے میں یہی ترکیب دوں گا کہ پہلے ترکیب کریں اس کے بعد بات میں بحث کریں. اور بات کرنا ایسی بات ہے کہ ہمارا منہج بالکل واضح جو اس آیت کریمہ میں بیان کیا گیا، انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون. جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جائے تو مومن کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ڈائریکٹ یہ بول دے کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی. آئیے اس پر ایک حدیث پڑھ لیتے ہیں. حدیث اس طرح، وعن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال لما استوى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعه قال اجلسوا فسمع ذلك ابن مسعود فجلس على باب المسجد فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تعال يا طلحه بن مسعود. رواه ابو داود في كتاب الصلاه، حضرت امام ابي داود اس حدیث پر ویسے کتاب الصلاه کے اندر لائے راوی جیسا کہ معلوم حضرت جابر بن عبد الله. حضرت جابر بن عبد الله فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن ممبر پر تشریف لائے اور آپ نے واز کہنا جب شروع کیا، درمیان واز میں آپ کی زبان مبارک سے نکلا اجلس بیٹھ جاؤ، یہ کسی خاص آدمی سے آپ نے نہیں کہا تھا، دوران تقریب اجلس سٹ ڈاؤن بیٹھ جاؤ. اس وقت حضرت عبداللہ ابن مسعود مسجد میں داخل ہو گئے، غالباً ایک پیر مسجد میں، ایک پیر مسجد کے باہر تھا. فسمی اداری کے ابن مسعود، حضرت عبداللہ ابن مسعود نے یہ جملہ سنا اجلس بیٹھ جاؤ، جلس على باب المسجد، آپ مسجد کے دروازے پر بیٹھ گئے، مسجد کی دہلیز کے اوپر بیٹھ گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مبارک جب حضرت عبداللہ بن مسعود کی طرف گئی، دیکھا کہ ایک آدمی دروازے پر بیٹھا ہوا ہے، آپ نے فرمایا ارے کون ہے ادھر؟ اے عبداللہ بن مسعود، تعال یا عبداللہ بن مسعود. عبداللہ بن مسعود ادھر آیا، آپ نے پوچھا کہ عبداللہ بن مسعود تم مسجد کے دروازے پر کیوں بیٹھ گئے؟ کہا کہ اللہ کے رسول آپ کی زبان مبارک سے اجلسو نکلا، جیسے ہی میرے کان میں پڑا میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ میں دیر کروں، فوراً ہی سننے کے بعد میں نے اطاعت کی. تو میں جو بیٹھ گیا، میں نے آپ کی زبان مبارک سے اجلسو سنا، میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ میں دیر کروں، سننے کے بعد میں نے فوراً کہا سمعنا واطعنا. یہ ہے انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا اولئک هم المفلحون. جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جائے تو مومن ایک ہی بات بولتے ہیں کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی. آپ کو یہ معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کا جو قبلہ اولا تھا وہ بیت المقدس تھا. آپ جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو یہ ممکن نہیں رہا کہ آپ کعبہ کو بھی اپنے سامنے کر لیتے، تو 16 یا 17 مہینے آپ نے قبلہ اولا بیت المقدس کی طرف مڑ کر کے نماز آپ نے پڑھی. لیکن آپ کی تمنا یہ تھی کہ میرا قبلہ بیت المقدس نہ ہو کر کے خانہ کعبہ کو بنا دیا گیا. اللہ نے آپ کی اس آرزو کو شرف قبول بخشا اور یہ حکم دیا فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، آپ اپنے چہرے مبارک کو خانہ کعبہ کی طرف پھیر دیں. رات میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، صبح تمام صحابہ کرام نے مسجد نبوی میں خانہ کعبہ کی طرف خانہ کعبہ کے سمت میں منہ کر کے نماز پڑھا. مسجد قباء والوں کو یہ بات معلوم نہیں تھی, یہ مسئلہ معلوم نہیں تھا, وہ لوگ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے. ایک آدمی مسجد نبوی سے نماز پڑھ کر کے آیا, دیکھا کہ یہ لوگ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں. اب حدیث سنیے, حدیث کس طرح؟ وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال بینما الناس فی صلاۃ الصبح بقباء اذ جاءهم آمن فقال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد انزل علیہ اللیلۃ وقد امر ان یستقبل الکعبۃ فاستقبلوها وكانت وجوههم الى الشام فاستداروا الى الكعبه. رواه مسلم في كتاب المساجد. حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کو ایسے کتاب المساجد کے اندر لائے, راوی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ لوگ مسجد قباء میں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے, اچانک ایک آدمی آتا ہے کہتا ہے ارے آپ لوگ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہو جبکہ رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آیت اتری ہے اور یہ حکم دیا گیا ہے کہ اب قبلہ بیت المقدس نہیں بلکہ خانہ کعبہ ہے. صحابہ کرام نے دیر نہیں کیا, وہ یہ کہہ سکتے تھے کہ چلو بھائی فجر کی نماز پڑھ لیتے ہیں, بعد میں ظہر میں عصر میں مغرب میں اگلی نمازوں کے بارے میں ایسا کریں گے کہ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر لیں گے, چلو یہ نماز کسی طرح منہ کر کے پڑھ لیتے. فوراً جیسے انہوں نے سنا کہ قبلہ بدل دیا گیا ہے وہ نماز ہی میں گھوم گئے. فاستقبلوها وكانت وجوههم الى الشام فاستداروا الى الكعبه, ان کے چہرے بیت المقدس کی طرف تھے, وہ لوگ نماز ہی میں خانہ کعبہ کی طرف پھر گئے. یعنی امام گھوما بائیں سائڈ سے اور مقتدی گھومے دائیں سائڈ سے. اس طرح امام کی جگہ پر مقتدی آ گئے اور مقتدی کی جگہ پر امام آ گئے. دیکھو سمے نہ آتا رہا اذا دعوا الى الله ورسوله ان يقولوا واذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون. جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جائے تو مومن ایک ہی بات بولتا ہے کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی. ایک بات اور بولتا ہوں, آدمی کو اگر بیڑی کی لت پڑ جائے یا سگریٹ کی لت پڑ جائے اور خاص طور سے شراب کی لت پڑ جائے تو چھوٹتی نہیں ہے منہ سے یہ کافر لگی ہوئی, جلدی چھوٹتی نہیں ہے. حالانکہ اللہ تبارک تعالیٰ موقع دیتا ہے چھوڑنے کا, رمضان شریف آتا ہے اور اس کے بعد 12 گھنٹے تک آدمی کنٹرول کیے رہتا ہے, تمباکو نہیں کھاتا, بیڑی نہیں پیتا, سگریٹ نہیں پیتا, لیکن جیسے ہی افطار کرتا ہے اور اس کے بعد تمباکو مسجد سے باہر نکلے کہ تمباکو ٹھوکنے لگتے ہیں. اگر شراب کی عادت پڑ جائے تو شراب تو جلدی چھوٹتی ہی رہی ہے. صحابہ کرام شراب کی حرمت سے پہلے شراب کی عادت پیتے تھے. اچھا ابھی شراب کی حرمت نازل نہیں ہوئی ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان میں کیا ہو رہا ہے ابو طلحہ کے, ذرا ایک حدیث دیکھتے ہیں. حدیث کس طرح؟ وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال كنت اسقي ابا عبیدہ وابا طلحہ وابی بن کعب من فضیخ ذهب وتمر فجاءهما فقال ان الخمر قد حرمت فقال ابو طلحہ قم يا انس فاحرقها فاحرقتها. رواه البخاری في كتاب الاشربه. حضرت امام البخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث پاک ویسے کتاب الاشربه کے اندر سمعنا واطعنا سنتے ہی آدمی سمیلا واتا ہونا کہتے ہیں. ایک عجیب بات ہے, حضرت ابی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ, یہ دونوں اتفاق سے ایک دفعہ خانہ کعبہ کے طواف میں ساتھ رکھتے تھے. اب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ چاروں رکنوں کا اشتراک کر لیں. آپ کو معلوم ہے نا کہ خانہ کعبہ چوکور ہے, ایسے یہ ایسے چوکور ہے. اب کوئی چیز چوکور ہو تو اس کے چار گوشے ہوتے ہیں, ایک دو تین چار, برابر ہے, اس کے چار کونے ہوتے ہیں اگر کوئی مربع چیز ہے, اور خانہ کعبہ مربع ہے. اچھا حجر اسود کی طرف جو کونے ہیں, مطلب یہ حجر اسود ہے, تو اس کی طرف جو کونے ہیں ایک اور دو, ان کو رکنے میں یمانیین بولتے ہیں, اور اس کے پچھلے سائڈ میں یہ دونوں جو رکنے ہیں یہ اور یہ دونوں کے دونوں رکنے میں شامیان کہتے ہیں. اب میں نے طواف کرتے ہوئے ان تمام چیزوں کا مشاہدہ کیا, دیکھا حکومت کی طرف سے رام اللہ بلایا گیا تھا تقریباً 19 پروگرام جدہ میں, ایک مدینہ مکرمہ میں شہر رسول میں, اور ایک مکہ المکرمہ میں. جی تو جس طرف حجر اسود ہے ان کی طرف جو یہ دو نقطہ ہیں یہ دو کونے ہیں ان کو رکنے ایمانیین کہا جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب طواف فرماتے تو ان دو رکنوں کا استعمال کرتے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ حضرت امیر معاویہ چاروں رکنوں کا استعمال کرا, ایک دو تین چار استعمال کرا, تو ہاتھ اٹھا دینا سے سلام کر لینا. آئیے حدیث دیکھتے پہلے, حدیث کس طرح, وعن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما انہ طاف مع معاویۃ بالبیت فجعل معاویۃ یستلم الارکان کلہا فقال له ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما لم تستلم ہذین الرکنین ولم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستلمہما فقال معاویۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیس شیء من البیت مہجورا فقال ابن عباس لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه فقال معاويه صدقت رواه احمد في مسنده حضرت امام احمد بن حنبل رحمه الله اس حدیث پاک ایسے مسند احمد نے بلایا. حضرت امیر معاویہ طواف کرتے ہوئے چاروں رکنوں کا استعمال کر رہے, اس کا حضرت ابن عباس نے دیکھا, ارے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تو کعبہ کے چاروں رکنوں کا استعمال کر رہے, سلام کر رہے چاروں طرف سے گزرتے ہوئے, بلایا ادھر آئیے, آپ چاروں رکنوں کا استعلام کیوں کر رہے ہیں, لما تستلم ہذین الرکنین, آپ ان دو رکنوں کا استعلام کیوں کر رہے ہیں یہ پیچھے والوں, ولم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستلمہما, یہ رکنین شامیین جو حضرت کے پیچھے سائڈ میں ہو رہے ہیں ان کا استعلام تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کرتے تھے, آپ کیوں کر رہے ہیں, آپ تو چاروں رکنوں کا استعلام کر رہے ہیں. اب دیکھیں حضرت ابن عباس نے رسول کی حدیث پیش کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو رکنوں کا استعمال کر, آپ چار کا کیوں کر رہے ہیں, دیکھیں ایک صحابی سے کہہ رہا ہے, حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابن معاویہ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ان دو رکنوں کا بھی استعمال کیوں کر رہے ہیں, جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دو رکنوں کا استعمال نہیں کرتے تھے, آپ دو ہی رکنوں کا استعمال کرتے تھے, آپ چار کا کر رہے ہیں. حدیث میں پیش کر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو ہی کر رہے ہیں. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کیا کہا, نہیں سچے میں نے بیت ماجورا, خانہ کعبہ کی ہر چیز مبارک ہے لہذا کوئی چیز چھوڑنے جیسی نہیں ہے, لہذا میں اگر کروں تو کیا حرج ہے, ایسے لوگ کہتے ہیں نا یہ کر لیا جائے تو کیا حرج ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث کو پہلے پیش کر دی, روایت پیش کی, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ حسنہ, نبی کی زندگی میں تمہاری لیے اسوہ حسنہ ہے, دیکھیں نبی دو ہی رکنوں کا استعمال کرتے تھے, آپ چار جاتے ہیں, فقال معاویہ کو صدق, حضرت امیر معاویہ نے کہا سچ کہہ رہے ہیں. دیکھیے آپ ایک صحابی نے ایک صحابی کے فعل پر اعتراض کیا اور جب دلیل پیش کر دی حدیث کی اور قرآن کی, فوراً صحابی نے سر جھکا دیا اور قرآن اور حدیث کی بات جو پیش کی گئی اس کے اوپر عمل کر لیا. انہوں نے کہا سر آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, کاش یہ جذبہ ہمارے اندر موجود ہو کہ کوئی عمل ہم کریں اور جب قرآن اور حدیث کی بات آ جائے تو ہم چپ چاپ اس کے اوپر اپنا سر جھکا دیں. ایسے ہی حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا اور اسے چھینک آئی, چلیے وہ پڑھ لیتے ہیں حدیث کس طرح, وان نافع ان رجلا اقصى الى جنب ابن عمر فقال الحمد لله والسلام على رسول الله قال ابن عمر وانا اقول الحمد لله والسلام على رسول الله وليس هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا ان نقول الحمد لله على كل حال, رواه الترمذي في كتاب الادب. حضرت امام الترمذي حدیث پاک ویسے کتاب الادب کے اندر لائے, حضرت امام نافع جو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد ہیں, سند لائی جاتی ہے، جاتے کیسے؟ یروی المزری عن الشافعی عن مالک عن نافع عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھ رہے ہیں، امام مسلم کی بات کرتے ہیں تو استاد امام شافعی سے، امام شافعی کی بات کرتے ہیں تو استاد امام مالک سے، امام مالک کی بات کرتے ہیں تو استاد امام نافع سے، امام نافع کی بات کرتے ہیں اپنے استاد مشہور صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر سے۔ تو یہ حضرت امام نافع کی بات کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر کے ایک فعل کو، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا، چھینک آئی تھی اس کو، کہا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، صرف الحمدللہ کہنا چاہیے تھا نا، وہ آخر میں جو جملہ بڑھایا اس نے، حضرت ابن عمر نے ٹوک دیا، قال ابن عمر وانا اقول الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، میں بھی بولتا ہوں الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، لیکن چھینک کے موقع پر وليس هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم نے یہ جملہ تمہیں آگے بڑھایا، یہ نہیں سکھایا، علمنا نقول الحمد لله على كل حال، جتنا سکھایا ہے بس اتنے پر ہی اتفاق کرا۔ دیکھا حدیث کو لینے میں کہ آدمی گھٹائے بڑھائے نا کتنا کیئر فل رہتے تھے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم۔ اور ایک بات اور یاد رکھو، تکبر کی بنا پر اپنی ناک اونچی کرنے کی وجہ سے کے لیے اگر کوئی آدمی حدیث کے بارے میں قیل و قال کرتا ہے تو آئیے اس کی سزا بھی ایک حدیث کے اندر دیکھ لیتے ہیں، جسے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کتاب اللہ شریفہ کے اندر لائے ہیں۔ حدیث اس طرح، پوری سند عن اکرمہ ابن عمار حدثنی ایاس بن ابی سلمہ ابن الاکوع رضی اللہ تعالی عنہ ان اباہ حدثہ ان رجلا اکل عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشمالی فقال کل بیمینی قال لا استطیع قال لا استطعت ما منعہ الا الکبر فقال فما رفعہ الى فیہ رواہ مسلم کی کتاب الاشربہ۔ حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ مسلم شریف کے اندر اس روایت کو کتاب الاشربہ کے اندر ایسے ہی لائے ہیں، حضرت اکرمہ ابن عمار کہتے ہیں کہ حدیث بیان کیا مجھ سے ایاس ابن سلمہ ابن اکوا نے کہ ان کے باپ نے ان سے حدیث بیان کی کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر کے بائیں ہاتھ سے کھڑا تھا، اکل ان رجل اکل عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شمال، ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور وہ بائیں ہاتھ سے کھڑا، آپ نے فرمایا کل بھی امیر، ارے بھائی دائنے ہاتھ سے کھا بائیں ہاتھ سے کیوں کھا رہا ہے؟ مارے کبر کے مارے تکبر کو اس نے کیا کہا، لاست میں دائیں ہاتھ سے نہیں کھا سکتا، جبکہ وہ دائیں ہاتھ سے کھا سکتا تھا تکبر کی بنا پر۔ حدیث کے اوپر نکیر کی، اس نے کہا لاست آپ جو بول رہے ہیں میں نہیں کروں گا، میں دائیں ہاتھ سے کھا ہی نہیں سکتا، نبی کی زبان مبارک سے یہ جملہ نکل گیا لاست تھا، اللہ کرے کہ دائیں ہاتھ سے کھانا نہ کھا سکتا۔ راوی کہتے ہیں دیکھا گیا اس کے بعد فما رفعہ الا فیہ، جب تک وہ زندہ رہا داہنا ہاتھ اپنے منہ تک نہیں لے جا سکا۔ اللہ ہم لوگ حدیثوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کرتے ہیں، حدیثوں کی کیسی توہین کرتے ہیں، آج جتنی مصیبتیں ہمارے اوپر آ رہی ہیں میں تو کہوں گا یہ ساری مصیبتیں حدیث رسول کا مذاق اڑانے کی وجہ سے ہو رہا ہے، قرآن کا مذاق اڑانا، حدیث کا مذاق اڑانا، یہ ساری مصیبتیں اسی وجہ سے آ رہی ہیں۔ دیکھیں اس کا ہاتھ اس کے منہ تک نہیں گیا زندگی بھر، ہم لوگ پتا نہیں کتنی حدیثوں کا انکار کرتے ہیں، کتنی حدیثوں کا مذاق اڑا رہے ہیں، ہمارے ساتھ جو نہ ہو جائے وہ کم۔ اللہ اچھا ایک بات ہو، حدیث آ جائے تو کیل و قال نہیں کرنا چاہیے، اگر ایسا ہو تو ایسا، ویسا ہو تو کیسا، ایسا نہیں کہہ سکتے آپ، حدیث رسول پڑھ دی گئی، حدیث رسول بیان کر دی گئی، اب ایسا ہو تو ویسا، ویسا ہو تو کیسا، یہ بالکل صحیح نہیں ہے، دلیل دلیل یہ حدیث پاک۔ اللہ اکبر۔ عن الزبير بن عربي قال سأل رجل ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن استلام الحجر فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله قال قلت أرأيت إن سهمت أرأيت إن غلبت قال اجعل أرأيت باليمن، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله، رواه البخاري في كتاب الحج۔ حضرت امام البخاری صحیح سے طور پر ایسے کتاب الحج کر رہا ہے، راوی حضرت زبیر بن عربی ہے، حضرت زبیر بن عربی فرماتے ہیں کہ ایک آدمی مشہور صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، کہا کہ حضرت ایک سوال کر رہا ہے، کہا کہ پوچھو۔ سوال دو قسم کا ہوتا ہے، ایک سوال برائے سوال ہوتا ہے، ایک سوال برائے علم ہوتا ہے، ایک سوال برائے عمل ہوتا ہے۔ اگر آپ سوال برائے عمل کر رہے ہیں بہت اچھا، صحابہ کرام کا طریقہ ہے، سوال برائے علم کر رہے ہیں بہت اچھا طریقہ ہے، لیکن اگر سوال آپ اپنی ناک اونچی کرنے کے لیے بلا وجہ کر رہے ہیں، اس کی اجازت نہیں آتا، بالکل نہیں، بالکل اجازت نہیں. ایک پولیس صاحب تقریر کر رہے تھے جنت کے اوپر، جنت کے اوپر تقریر کر رہے تھے، ارے بھائی پانی کے اندر کچھ گر گیا ہے، یہاں بیٹھے لو تھوڑا سا پانی وانی دیا کرو، آ جاؤ کرو پانی وانی دو. تو مولوی صاحب جو ہے وہ جنت کے اوپر تقریر کر رہے تھے، کہا کہ جنت میں ساری چیزیں ملیں گی، اور انہوں نے آیت پیش کر دی، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، تمہارے دل جو بھی چاہیں گے جنت میں وہ ساری چیزیں ملنے والی ہیں. ارے بھائی کون نہیں جانتا کہ جنت میں ساری چیزیں نہیں ملیں گی، آدمی کا دل جو دل چاہے گا وہ تو آیت کریمہ بھی ہے سورہ حامیم کی سورت، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جنت میں تمہارے دل جو بھی چاہیں گے سب ملیں گے. میں کیسے جاہل بیٹھا ہوا تھا، کہنے لگا مولوی صاحب یہاں رک جاؤ، پوری دار رکے، کہا کہ یہاں مجھے ایک سوال کرنا، کہا کہ کیا، کہا کہ ابھی آپ نے یہ کہا کہ جنت میں ساری چیزیں ملیں گی، میں نے کہا ہاں، مولوی صاحب نے کہا، کہا کہ یہ بتائیے جنت میں حقہ ملے گا کہ نہیں، حقہ پیتا تو جنت میں حقہ ملے گا کہ نہیں ملے گا، اس لیے کہ حقہ پیتا تو. تو مولوی بڑا عجیب مزاج کا تھا، کہنے لگا حکا بھی ملے گا لیکن حکے میں تمباکو کے روم پر، چونکہ آگ رات میں پڑتی ہے، آگ جہنم سے جا کر کے لے آنا. تو ایک سوال ہوتا ہے بڑا سوال جس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا، اگر سوال بڑا عمل ہے تو آپ کیجیے، اللہ اپنی نیتوں کو دیکھتا ہے، سوال بڑا علم ہے آپ ضرور کیجیے، لیکن اگر سوال بڑا سوال ہے، صحابی نے کیا کہا وہ دیکھو، زبیر بن عربی فرماتے ہیں کہ ایک آدمی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آیا، کہا کہ حضرت ایک سوال کرنا، کہا کہ پوچھو، کہا کہ حجر اسود کو کیا کیا جائے، حجر اسود کو کیا کیا جائے، ان استلام الحجر الاسود، حجر اسود کے بارے میں کیا کروں. عبداللہ ابن عمر نے حدیث پیش کی، اللہ دیکھو سوال کیا گیا حجر اسود کے بارے میں کیا کروں میں، جواب، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله. یہ تھا مزاج صاحب کا، انہوں نے فوراً حدیث پیش کی، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ آپ حجر اسود کو بوسا دیتے تھے اور استلام کرتے تھے، اگر قریب ہوتے تو آپ بوسا دے دیتے تھے، نہیں تو دور سے ہاتھ اٹھا دیتے تھے استلام کر لیتے تھے. دیکھیے سوال پر حدیث پیش کی گئی، پتا یہ چلا کہ اگر کوئی سوال آئے تو اس کے اوپر حدیث پیش کی جائے، آیت کریمہ پیش کی جائے، انہوں نے فوراً اس کے جواب میں حدیث پیش کی، حدیث پیش کی چپ چاپ ہونا چاہیے نا، حدیث پیش کی، اب یہ بول رہا ہے قال قلت، سوال کرنے والے نے کہا کہ میں نے کہا ارأیت ان زحمت، اگر بھیڑ ہو جائے تو، جیسے آج کل سوال کیا جاتا ہے، اگر ایسا نہیں تو، مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اسے حق تلاش کرنا ہے، مسئلہ یہ قیل و قال کرنا ہے، قیل و قال کرنا ہے تاکہ ناک اونچی رہے، اسے حدیث سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، اسے تو حدیث سے محبت ہے اور قرآن سے محبت ہے، اسے تو اپنی ناک اونچی کرنی ہے. یہ آدمی بول رہا ہے ارأیت ان زحمت، اگر بھیڑ ہو جائے تو، زحمت میں زحمہ میں بھیڑ، ارأیت ان زحمت، اگر بھیڑ ہو جائے تو، ارأیت ان خلفت، یہ بتائیے اگر میں مغلوب کر دیا جاؤں تو، مغلوب کا مطلب ہوتا ہے کبھی کبھی بھیڑ ہوتی ہے، آپ نے ملیشیا کے نوجوانوں کو دیکھا ہے، طواف کرتے وقت بار بار اتنے طاقتور ہوتے ہیں، ان کو یہ مسئلہ معلوم نہیں ہے شاید کہ بھائی کسی کو تکلیف دے کر کے حجر اسود کو نہیں چننا چاہیے، اگر چننے کا موقع ملے چن لو، ورنہ ہاتھ اٹھا تو اس کی طرف بات ختم ہو گئی. یہ کیا کرتے ہیں حجر اسود کو چننے کے لیے، ایسے ہاتھ ڈالتے بیچ میں اور اس کے بعد پوری کی پوری بھیڑ کو ایسے ایک طرف کر دیتے ہیں، کیا طاقت ہوتی ہے، ایسے ایسے نوجوان ہوتے ہیں، ہم جیسے نوجوانوں بات کر کے یہ جو باندھے رہتے گلے میں، جب کیا کہتے ہیں ہر بار پہنے رہتے ہیں لڑکی بننے کی کوشش میں، ایک جھاپڑ مار دے تو زندگی بھر کے لیے بہرے ہو جائیں گے، زندگی بھر کے لیے بہرے ہو جائیں گے. دیکھا گیا جاتنے کے بارے میں ایک بات بول رہا ہوں، دیکھا یہ جاتا ہے کہ مسلمان گھروں میں لوگ دس دس بجے تک سوتے رہتے ہیں، سات سات بجے تک سوتے رہتے ہیں، فجر کی نماز غائب رہتے ہیں، بڑا دکھ ہوتا ہے دیکھ کر. غیر مسلموں کو دیکھیے, لوگ رہتے ہیں, کچھ لوگ تو صرف چٹی میں رہ کر کے باقاعدہ ڈنڈا لے کر کے اٹھاتے ہیں, دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں. یہ غیر مسلموں کی بات کر رہا ہوں, اٹھیے کھائیے. عورتوں کو دوڑ لگاتے دیکھا گیا, ان کو ڈنڈی لے کر کے سڑک کے اوپر چلتے دیکھا گیا. اسی طریقے سے باقاعدہ یہ صبح ورزش کرتے ہیں, ہم سے پہلے اٹھ جاتے ہیں. لیکن ساری ہماری باتیں, ہمارے سارے افعال ان لوگوں نے نہیں. فجر میں کوئی نہیں اٹھتا, 10 بجے اٹھے گا شوہر, وہ برش گلے میں تیار کرنے ہوا. ارے صحیح سے برش تو کر لے, اس کے بعد بیوی بیوی کو بچ لا. یہ حال ہو گیا ہمارے گھروں کا. بھلا بتائیے, اگر میں مغروب کر دیا جاؤں تو کوئی ہٹا دے مجھے اور میں چن نہ پاؤں. اور ڈاٹا حضرت عبداللہ آ رہی تھی یمن, ایسا ہو جائے تو ایسا. ارے لے جا کر کے یمن میں رکھ, یہ یمن میں لے جا کر کے رکھ. جال آ رہی تھی یمن, یہ آ رہی تھا تیرا جو ہے نا, اسے یمن میں لے جا کر کے رکھ. جب میں نے حدیث بیان کی تو اگر ورائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستلم ویقبل منہ, میں نے حدیث بیان کر دی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حجر اسود کو بوسہ دیتے دیکھا ہے اور استلام کرتے ہوئے دیکھا, بات ختم ہوگی. حدیث رسول کے آنے کے بعد اب کیلو حل کر رہا ہے. اگر ایسا ہو جائے تو ایسا, بھیڑ ہو جائے تو کیسے, اس طریقے کے سوال ہم کرتے ہیں. اس کا مطلب ہے حدیث سے ہمیں کچھ لے رہے ہیں اور سب کچھ جانتے ہیں, سب کچھ جانتے ہیں. یہ معاملہ بھی ذہن میں رکھے کہ عبادت کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو, اگر وہ سنت رسول کے خلاف ہے تو عبادت دو کوڑی کی. ہاں ایک بات بولتا ہوں, بخاری شریف, بخاری شریف آپ نے پڑھا ہے, امام بخاری بخاری شریف شروع کرتے ہیں باب فضائل وحی سے اور اس کے بعد نیت والی حدیث لا رہے ہیں. کبھی آپ نے غور کیا قیل و قال کرنا تو سبھی جانتے ہیں, بخاری کے اسرار. میں پوچھوں کہ باب فضائل وحی سے بخاری شریف, بخاری نے بخاری شریف کیوں شروع کی؟ بتانا چاہتے ہیں کہ دین وہی ہے وہی سے سامنا, ہاں جو اوپر سے نازل ہو اسی کا نام دین ہے. باب وہی یعنی دین کی ابتدا, دین کی شروعات وہی سے ہوتی ہے. دین وہی کچھ ہے تو وہی سے ثابت ہو. اچھا اور اس کے بعد نیت کی حدیث لا رہے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ عمل کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو, اگر نیت صحیح نہیں ہے تو عمل دو کوڑی کا ہے. یعنی عمل سے پہلے نیت ہونا ضروری ہے. اب یہاں میں ٹھہر کر اتباع سنت کے لیے بڑی پیاری بات کہنا چاہ رہا ہوں. امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ حدیث لا رہے ہیں باب بدل وحی کے بعد نیت والی, یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ عمل کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو, اگر نیت صحیح نہیں ہے تو عمل دو کوڑی کا. اب میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایک بات اگر نہ ہو تو نیت بھی دو کوڑی کی ہے. دلیل یہ حدیث سے پاک وعن البراء رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم النحر بعد الصلاة فقال من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد اصاب النسك ومن نسك قبل الصلاة فتلك شعة لحم فقام ابو بردة ابن نیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقال یا رسول اللہ والله لقد نسكت قبل ان اخرج الى الصلاة وعرفت ان اليوم يوم اكل وشرب فتعجلت فاكلت واطعمت اهلي وجيراني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك شاة لحم فقال ان عندي اناقا جزعة وهي خير من شاة لحم فهل تجزي عني؟ قال نعم ولن تجزي عن احد بعدك رواه ابو داود في كتاب الضحايا. حضرت امام ابي داود ابو داود الشريف کے اندر پوری ایک صفحے کی روایت کتاب الضحايا کے اندر اسی طریقے سے ہے. راوی حضرت برا رضی اللہ تعالی عنہ ہے, حضرت برا فرماتے ہیں کہ عید کی نماز آپ نے پڑھائی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز پڑھانے کے بعد خطبہ دیا, خطبے کے اندر آپ نے فرمایا من صلی صلاتنا جس نے ہماری نماز پڑھی. اے اے اے اے ہماری نماز پڑھی. ایک بات بولتا ہوں اس حدیث پر رکے رہی ہے ابھی, ہماری نماز. لوگ کہتے ہیں کہ بس نماز پڑھ لو کافی ہے, ہاں نماز پڑھ لینا کافی نہیں ہے. غور سے سنیں نا, اب میں حدیث میں پڑھنے جاتا ہوں. ابھی حدیث جو میں نے پڑھی ہے اس پر بحث باقی ہے. یہ حدیث دیکھ, حدیث حدیث کی طرف. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الرجل لیصلی 60 سنة وما تقبل له صلاة لعله يتم الركوع ولا يتم السجود ويتم السجود ولا يتم الركوع رواه المنذري في التذليل والترهيب وجاء بهذا الحديث الألباني في صحيح التذليل والترهيب وقال هذا حديث حسن. یہ حدیث حسن ہے, راوی جیسا کہ معلوم ہے جانا. ایک آدمی اللہ کے حضور پہنچا, اللہ نے کہا چار نماز پڑھی. ہاں سب سے پہلے سوال نماز کے بارے میں. ہاں ابھی اس حدیث پر رکے رہے جو ابھی میں نے پڑھا, بھائی ابھی پر رکے رہے, مجھے ابھی پر رکے رہے. یہ تیسری حدیث کی سب سے پہلے نماز کے بارے میں چلے حدیث اس طرح بارے میں. یہ اتباع سنت کے اوپر چند باتیں, یہ تو ایسا قرآن ہے کہ بولتے جاؤ آئے تو پڑھتے جاؤ, کوئی ایک بہرے بے قرار ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک عمل اور اچھے سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ. پروگرام شروع ہونے سے پہلے پروگرام کی تفصیل کے تعلق سے جو چند باتیں آپ حضرات کے سامنے بیان کی گئی تھی, اس میں ایک چیز یہ بھی سامنے آئی تھی کہ پروگرام ختم ہونے کے بعد جو موضوع متعین ہے اس کانفرنس کے لیے, اس موضوع کے تحت گفتگو کرنے کے بعد سوال و جواب کا پروگرام منعقد ہوگا, اور سوال و جواب کے تعلق سے چند اصول بھی بیان کیے گئے تھے, وہ اصول پھر ایک بار میں آپ حضرات کے سامنے پیش کیے دیتا ہوں. سوال صرف مائک پر کیا جائے گا, موضوع سے ہٹ کر نہ ہو, سوال زیادہ تفصیل طلب نہ ہو, جتنا مختصر ہوگا بہتر ہوگا. ایک بار میں ایک ہی سوال کرنے کی اجازت ہوگی, دوبارہ سوال کرنے کے لیے دوبارہ لائن میں آنا ہوگا. اب میں آپ حضرات سے التماس کروں گا کہ جس بھائی کو جس برادر کو موضوع کے تعلق سے کوئی شبہ ہے, مزید جانکاری حاصل کرنی ہے, آپ کے ذہن میں اگر کوئی سوال پیدا ہو رہا ہو, آپ مائک پر تشریف لائیں, سوال کریں, انشاءاللہ شیخ آپ کے سوال کا شفی بخش جواب دیں گے. کہ پہلے آپ نے اسٹارٹنگ میں جو کہا کہ صحاب حوال, تو اس وقت کے عورت کو کیا کہا, یہ میرا سوال. مرد کو تو حوالی اور اصحاب عورت کو کیا کہا؟ وہاں تو صرف اتنا ہی ہے کہ جتنے دائرے میں مرد بھی آ جاتے ہیں اور عورت بھی آ جاتے ہیں, حواریین کے دائرے میں مرد بھی آ جاتے ہیں عورت بھی آ جاتے ہیں, ہر چیز آ جاتی ہیں. جیسے یا ایھا الذین آمنو کہا جائے تو اس میں صیغہ تو مذکر کا ہے مگر اس کے اندر عورتیں بھی شامل ہو جاتی ہیں. تو اصحاب اور حواریین, یہ بتایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جتنے بھی انبیاء کرام آئے ان کے ساتھیوں کو اصحاب کہا جاتا تھا اور حواری کہا جاتا تھا. اس حدیث کے اندر اتنا ہی تذکرہ ہے. اور کسی کو سوال کرنا ہے؟ بھائی بہت پڑھے لکھے لگتا ہے, بہت پیارا سوال انہوں نے کیا ہے اور بہت غور سے سن رہے تھے. حدیث پیش کرتا ہوں, حدیث سے سنے نا. وَمُعَاذَ قَالَ سَأَلَتْ عَائِشَةَ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فَقُلْتُ, ایک بہت بڑا مسئلہ بیان کرنے جا رہا ہوں کہ بھائی کو اس پر یاد آیا مجھے. وَمُعَاذَ قَالَ سَأَلَتْ عَائِشَةَ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فَقُلْتُ انہوں نے ایک بڑے عجیب مسئلے کی طرف میرا دھیان مبذول کرایا. میں شروع کرتا ہوں بھائی کا. معاذہ ایک تابعیہ ہے, وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اے مومنوں کی ماں, ایک سوال کرنا ہے تاکہ پوچھو. کہا کہ عورت اگر مینسیز میں ہو, حالت ماہواری میں ہو, تو روزہ نہ رکھے, جب رمضان کا روزہ گزر جائے تو جتنے روزوں کے اندر وہ ماہواری میں تھی بعد میں اس کی قضا کرے, لیکن جتنی نمازیں چھوٹی ہیں ان کی قضا نہیں کرے گی. اس کے پوچھنے کا مطلب یہ تھا کہ نماز زیادہ اہم ہے بالمقابل روزوں کے, تو روزوں کی قضا تو کرائی جاتی ہے مگر نماز کی قضا تو نہیں کرائی جاتی. حالانکہ نماز کی قضا ہو سکتی ہے, مثلا اگر کسی عورت کو 3 دن یہ حالت ہوتی ہے تو 5 یا 15 وقت کی نماز وہ پڑھ سکتی ہے, 25 وقت کی نماز پڑھ سکتی ہے. تو نماز اہم ہے, اس کی قضا کیوں نہیں جبکہ روزوں کی قضا کرائی جاتی ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کتنا پیارا جواب دیا, فرمایا احروریتن انت, کیا تم حروریہ ہے؟ اس وقت ضروری کیا کرتے تھے, ہر بات کے اوپر عقلی دلیل, عقلی دلیل کہ اس بارے میں عقل کیا کرتے. تو حضرت عائشہ نے کہا کیا تو ضروری ہے؟ بولے نہیں, بولا کہ نہیں اصل میں پوچھ رہی ہوں. انہوں نے بڑا پیارا جواب دیا جو ابھی میں نے جواب دیا, کیا عورتوں کو یہ حالت نبی کے زمانے میں ہوتی تھی تو ہمیں حکم دیا جاتا تھا روزوں کے قضا کا اور ہمیں حکم نہیں دیا جاتا تھا نماز کی قضا کا. دیکھ رہے ہو, یعنی انہوں نے ڈائریکٹ یہ کہہ دیا, یعنی جو سوال تھا سوال کی علت نہیں بتائی, چاہے علت سمجھ میں آئے یا نہ آئے حدیث میں جتنا ہے انہوں نے کہہ دیا کہ ہمیں یہ ہوتا تھا اور ہم کو روزوں کا کی قضا کا حکم دیا جاتا تھا, نمازوں کی قضا کا حکم نہیں دیا جاتا. اور بھائی بڑے خوش نصیب ہے کہ ان کے حوالے سے ایک اور حدیث بھی آپ کے سامنے پیش کر دوں. حدیث کس طرح, وہاں علی کی رضی اللہ تعالی عنہ قال لو کان تین بالرائی لکان اسفل الخف اولى بالمسجد الاعلى وقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر الخف. رواه ابو داؤد في كتاب الطهارة. حضرت امام ابی داؤد اس حدیث کا کوئی سے کتاب الطہارہ کے اندر راوی حضرت علی رضی اللہ تعالی, حضرت علی فرماتے ہیں کہ اگر تین کی بنیاد عقل کے اوپر ہوتی تو بوسوں پر مسا نیچے سے ہوتا اوپر سے نہیں, جبکہ گندگی کہاں لگتی ہے, موزے کے نیچے لگتی ہے, اور مسا کہاں کروایا جاتا ہے, موزے کے اوپر. اس کا مطلب عقل نقل کے تابع ہے, نقل عقل کے تابع نہیں. جتنا بتا دیا گیا جو حدیث میں موجود ہے ہم کو اسی کے اوپر اتفاق کرنا چاہیے. بہت بہت بہت شکریہ. تھینکس اے لاٹ. السلام علیکم, میں عبد السلام سیوان نگری کالج سے ہوں. سر میرا یہ کوشچن ہے کہ فرض جو بھی چیز ہے وہ چھوڑنے سے گناہ ہوتی ہے, کیا کوئی ایسا سنت ہے جسے چھوڑنے سے گناہ ہوتا ہے؟ دیکھیے سنت اور فرض میں ظاہر ہے کہ تفاوت تو بہت ہے. فرض کا جو تاریخ ہے وہ تو گناہ گار ہے ہی, لیکن سنتوں کی جو قسمیں ہیں, بعض سنت تاکیدی ہیں, بعض نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی سنتیں جو تاکیدی نہیں ہیں. تو تاکیدی جو سنتیں نہیں ہیں اگر ان سنتوں کے اوپر آدمی نہ عمل کرے جس کے اوپر تاکید نہیں ہے تو اس کے اوپر تو گناہ نہیں ہے. لیکن اگر جن سنتوں کی تاکید نبی نے کی ہے, اگر آدمی مسلسل کبھی چھوٹ گیا تو چھوٹ گیا, لیکن آدمی برابر ان سنتوں کو چھوڑ دے تو ظاہر ہے کہ اس کے اوپر گناہ ہوگا. یہ اتفاق ہے اس کے اوپر تمام علماء امت کا اجماع ہے, اور حدیث سے بھی ثابت ہے اور قرآن حکیم سے بھی ثابت ہے. فرض اگر تاریخ تو گنہگار ہے ہی. سنت کی دو قسم, سنت تاکیدی, سنت غیر تاکیدی. آپ نے جس کو غیر تاکیدی کہا ہے آدمی اگر گناہ کرے تو اس پر گناہ نہیں, لیکن تاکیدن جس چیز کو کہا ہے آدمی کبھی چھوڑ دے تو اس پر گناہ نہیں. لیکن سنت موقع کو اگر مسلسل چھوڑ رہا ہے تو آدمی کے اوپر گرفت ہوگی اور آدمی گنہگار ہوگا. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم کیسے اچھے طریقے سے انجام دے سکتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہم کیسے کر سکتے ہیں, اس کے بارے میں مولانا روشن ہے. جی جزاک اللہ. دیکھا گاؤں میں حافظ قرآن ہوا, اس وقت یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ بہت بڑی چیز ہے, یقیناً بہت بڑی چیز. میں اپنے گاؤں میں پہلے آیا تھا, اکثر جو طبقہ تھا پڑھا لکھا نہیں تھا, اور خط آتا تھا 10 دن میں تو ہماری والدہ ہے کچھ اور پڑھنا نہیں آتا, تو وہ خط لے جا کر کے کسی پڑھنے والے آدمی کو بول دیتی کہ دیکھو بہو کہ ہمارے بٹوا کا خط آیا ہے, تیری پڑھ کے سنا ہوگا بٹوا کا لکھے. دیکھ رہے ہیں اس کو پڑھنا نہیں آ رہا ہے, وہ خط لے جا کر کے دے رہی ہے پڑھنے والے کو, پڑھ کر سنا دے. اور وہ پڑھ کر سنا دے کہیں نہیں سمجھ میں آتا کہ بہو یہ کر کا مطلب ہے, یہ میں لفظ جو ہے یہ کر مطلب بتائی دے, تو وہ آدمی وہ کا کر مطلب بتائی دیتا رہا کہ مائی یہ کر مطلب ای ہے, تو وہ پورا خطا سمجھ لیتے. ایسے ہی قرآن اور حدیث یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کا خط ہے اپنی امت کے نام. حدیث بھی محفوظ ہے, قرآن بھی محفوظ ہے. اگر آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں تو جیسے خط آپ دوسروں سے پڑھوا لیتے کہیں نہیں سمجھ میں آتا تو آپ سمجھ لیتے کسی بھی عالم کے پاس چلے جاؤ, فصلو علی الذکر ان کنتم لا تعلمون. قرآن حکیم نے بتایا اگر تم کو پڑھنا نہیں آتا, اگر تم علم نہیں رکھتے تو علم والوں کے پاس جا کر کے پوچھ لو کہ بھائی اس کا کیا مطلب ہے, مجھے یہ مسئلہ معلوم کرنا ہے. اپنے طریقے کے مطابق, اپنے علم کے مطابق وہ آدمی دلیل کا طالب ہے, وہ یہ کہے کہ بھائی مولوی صاحب یہ چیز جو آپ بتا رہے ہیں ابھی یہ مسئلہ جو میں نے پوچھا یہ کہاں ہے. اگر وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ قرآن میں ہے, یہ کتاب یہ مسئلہ حدیث میں ہے, آدمی اپنے علم کے مطابق وہ دلیل غلط کرے کہ میں نے یہ پوچھا ہے, آپ قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب دیں. مثال میں نے دی ہے جس کو آپ نگاہ کے سامنے رکھیں, اور بالکل بالکل واضح ہے کہ اگر آپ کو پڑھنا نہیں آتا آپ دوسرے سے سمجھ لیجئے, کوئی بات نہیں سمجھ میں آ رہی ہے اس سے کہیے کہ اس کو سمجھا دیں. جزاک اللہ. دیکھیے سنت تاکیدی جو ہے, سنت تاکیدی خاص طور سے آپ کو معلوم ہے کہ کتنی ہے, اور مغرب کے بعد تو 10 ہو گئے, اور عشاء کے بعد تو کل 12 ہیں, اور مسلم شریف کی روایت ہے کہ جو آدمی 12 سنتوں کے اوپر محافظت کر لے جائے تو وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے چلا جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں, ابن عمر سے بھی سوال کیا گیا, بہت اچھے ابن عمر سے یہ سوال کیا گیا تھا کہ ہم لوگ سفر میں ہوتے تو سفر میں ہم لوگ سنتوں کو بھی ادا کریں. کہا کہ جب نماز آدھی ہو گئی ہے تو سنتوں کے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پتا چلتا ہے حدیثوں سے کہ آپ سفر میں بھی ہوتے تو فجر کی نماز جب آپ پڑھتے تو آپ شروع میں دو رکعت سنت ضرور پڑھتے تھے, اور نفل بھی, یہ نفل میں اور دیگر نفلوں کے بارے میں تو ذکر نہیں آتا ہے, لیکن وتر کے بارے میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی فرض نماز کے پہلے کی دو رکعتیں سنت, اور یہ وتر یہ سفر کے اندر بھی پڑھا کرتے تھے. لہذا آدمی جب قضا کرے نماز کو تو فجر کی اگر قضا کر رہا ہے تو وہ سنتوں کے ساتھ پڑھ لے, اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سفر میں بھی نہیں چھوڑا. جی چلیے پوچھ لیجیے, اب سب لوگ ایسا لگتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر انسان کا مقدر لوح محفوظ میں لکھ دیتا ہے, جی جی, تو کیا دعا کرنے سے اللہ ان کو کچھ بدلاؤ کر سکتے ہیں دعا کے لیے؟ دیکھیے یہ سوال ہے, اس کو سوال بولتے ہیں, کاش آپ میری یہ کیسٹ ہے مسئلے حد ڈاؤن لوڈ کر کے سن لیں, اور تقریباً 2 گھنٹے کا بیان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو لٹکائے رہتا ہے, اس کو تقدیر معلق ہے کہ بندہ اگر یہ عمل کرے گا تو اس کو یہ ملے گا, اور اگر نہیں کرے گا تو یہ نہیں ملے گا, یہ تقدیر ہے. تو اگر بندہ وہ عمل کر لیتا ہے تو اس کو وہ چیز مل جاتی ہے, اگر نہیں کرتا ہے تو وہ چیز نہیں ملتی ہے. یہ ہے تقدیر معلق, اور ایک تقدیر مبرم ہے, جیسے اس کی موت لکھ دی گئی تو موت ٹلتی نہیں ہے. اب دعا سے کیا ہوتا ہے, دعا کے بارے میں فرمایا گیا کہ بندہ کوئی چیز مانگتا ہے اللہ سے تو 3 حال سے خالی نہیں, یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ مصلحت دیکھتا ہے تو وہ چیز جو مانگ رہا ہے بندہ وہی دے دیتا ہے, اور اگر مصلحت متقاضی نہیں ہے تو اسی طرح کی کوئی بلا آنے والی ہوتی ہے وہ ڈال دیتا ہے دعا کی وجہ سے, چلو بلا بھی نہیں ڈالتا ہے اس کو آخرت کے لیے اٹھا رکھتا ہے, آخرت میں اس دعا کا بدلہ دے گا. دعا کسی بھی حالت میں بیکار نہیں ہوتی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کرنے پر ان 3 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز ضرور دیتا ہے, وہی چیز جو مانگی ہے اس نے. وہ ابو سعید خدری کی مشہور بات ہے کہ بندہ جب دعا کرتا ہے تو 3 چیزوں میں سے ایک چیز دے دی جاتی ہے, جو مانگا ہے اگر مصلحت ہے تو وہی چیز دے دی جاتی ہے, اور اگر مصلحت نہیں ہے تو نہیں دیتا ہے, بلکہ کوئی مصیبت آنے والی ہوتی ہے دعا کی وجہ سے مصیبت ٹال دیتا ہے, اور مصیبت بھی نہیں ٹالتا, قیامت کے دن اس دعا کو اسٹور کر کے رکھتا ہے اور قیامت کے دن بدلا دے گا. دعا کسی بھی حالت میں یہ بیکار نہیں ہے. اور اللہ تبارک, دیکھو حضرت ابو عثمان نہدی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا حضرت عمر طواف کر رہے ہیں خانہ کعبہ پر, رو رہے ہیں. بہت پیارا سوال انہوں نے کیا ہے, وہ لمبا ایک ہے, اور دعا کر رہے ہیں, اے اللہ اگر تو نے میری قسمت میں بدبختی لکھ دی ہے تو اس کو مٹا دے, ان کن تک اتب کال یہ شخص وطن فم ہو. اے اللہ, یہ کون بول رہا ہے, حضرت عمر, حضرت عمر کہتے, اے اللہ اگر تو نے میری تقدیر میں بدبختی لکھ رکھی ہے میرے بارے میں تو اے اللہ اس کو مٹا دے, اس لیے کہ تو مٹا سکتا ہے جو چاہے, یمحو اللہ ما یشاء ویثبت, اللہ جو چاہتا ہے مٹاتا ہے اور جو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ بدبختی لکھ کے رکھتا ہے کسی آدمی کے بارے میں, لیکن دعا سے وہ بدبختی ٹل جاتی ہے. اگر ایسا نہ ہوتا تو حضرت عمر یہ دعا کیوں کرتے کہ اللہ تو نے میری تقدیر میں اگر بدبختی لکھ دی ہے تو میں دعا کرتا ہوں اس بدبختی کو مٹا دے. اگر ایسا نہ ہوتا کہ بدبختی لکھ دی گئی ہے اگر نہ مٹتی ہو تو دعا کرنے کا مطلب کیا ہے. اور جی چاہتا ہے کہ ایک حدیث اور بھی بیان کر دوں کہ ابو خزامہ ایک صاحب ہیں, وہ آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول اور رکن نسترتی ہے وہ دوا ان دوا بھی حل یہ اردو من قدر اللہ شیعہ, کہا کہ اب آدمی بیمار ہوتا ہے تو ہم ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں, تقدیر میں پر جائیں تو یہ تقدیر کے خلاف نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا یہ من قدر اللہ, علاج بھی یہ تقدیر میں لکھا ہوا ہے. یعنی اگر تو ڈاکٹر کے پاس لے گیا تو بچے گا, اگر ڈاکٹر کے پاس نہیں لے گیا تو نہیں بچے گا. یہ بھی لکھا ہوا ہے اس کے اندر. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ معلق کر دیتا ہے اس مریض کو, اگر تم ڈاکٹر کے پاس لے گئے تو اچھا ہوگا ورنہ مر جائے گا. اور اگر لکھے رہتا ہے کہ کہیں بھی لے جاؤ بچنے والا نہیں ہے, وہ تقدیر عمر میں وہ کبھی نہیں ٹلتی اور آدمی مر جاتا ہے. جزاک اللہ. ارشاد فرمایا کہ جب امام سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہو اور الگ قوانین پر پہنچے تو تم کہو آمین. سپوز کیجئے کہ میں اس وقت کیا جماعت میں شامل ہوگا کہ امام صاحب پانچ آیت پڑھ چکے ہیں اور مجھے دو آیت ہی امام کے ساتھ صاحب کے ساتھ پڑھنے کا موقع ملا, اور دو آیت پڑھنے کے بعد سے امام صاحب نے کہا الگ قوانین, تو اس وقت آمین اپنے سورہ فاتحہ کو اتر کر کے اس وقت آمین کہا جائے گا یا اپنا سورہ فاتحہ ختم کر کے آمین کہا جائے گا؟ یہ میرا کنفیوژن ہے. عقیدہ میں سلفی اہل حدیث ہوں لیکن اس مجھے جزاک اللہ. اس سوال کا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین. امام جب ولا الضالین کہے تو تمہیں آمین بولنا ہے. لہذا جب امام ولا الضالین کہے تو آپ سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں, رک کر آمین بولیے, اور جب آپ کی سورہ فاتحہ ختم ہو تو اس پر بھی آپ آمین بولیے. یہ دونوں باتیں حدیث کے دائرے میں آ جاتی ہیں اور اس کا جواب دے دیا گیا. ایک بک مجھے ملی تھی اور اس بک کے اندر یہ جو سوال آپ نے کیا اس سوال کا جواب اسی طریقے سے وہاں پر موجود تھا. اس لیے کہ نبی نے فرمایا امام ولا الضالین کہہ رہا ہے تو اسی وقت جب وہ ولا الضالین کہہ رہا ہے تو آپ کو آمین بولنا ہے, آپ پابند ہیں اس لیے. لہذا آپ رک کر کے آمین بولیے, اس کے بعد آپ کی جب سورہ فاتحہ ختم ہو تو آپ پھر سے آمین بولے ولا الضالین کہنے کے بعد. جزاک اللہ. ویسے ہی اگر ہم اتباع سنت کو اتباع سنت کے جذبے سے اگر ہم کسی مسئلے کو کسی امام سے سمجھ کر عمل کرتے ہیں, اسی کو ہم تبلیغ کہتے ہیں اور تبلیغ سمجھتے ہیں, تو اب اتباع سنت اور تبلیغ کے درمیان فرق ہوا یا وہی اتباع سنت ہے جو ہم تبلیغ کر رہے ہیں؟ اسے دیکھیے, سوال یہ علم ہے تقلید نہیں ہے. تقلید کا مفہوم یہ متعین کر دیا گیا ہے کہ کسی ایک آدمی کے تمام اجتہادات کو من وان بغیر دلیل مانگے تسلیم کر لینا. تقلید کے مفہوم کو لوگ گڑبڑ کر دے رہے ہیں, گڑبڑ مت کریں اس کو. آپ ایسا بولیں کہ بھئی کوئی مسئلہ اگر درپیش ہو تو آپ کسی بھی عالم سے پوچھیں, قرآن میں کہیں نہیں کسی امام کے پاس آپ جائیں, امام کے پاس آپ جائیں. بہت سارے ایسے جدید مسائل موجود ہیں کہ آج ائمہ موجود نہیں ہے, ہمیں رجوع کرنا پڑتا ہے اپنے علماء کی طرف, اور علماء قرآن و حدیث میں غور کر کے اس سوال کا جواب دیتے ہیں. کبھی کبھی اشتہار غلط ہو جاتا ہے, دوسرا عالم اس کا جواب دیتا ہے. اس کی میں ایک مثال بیان کر رہا ہوں. بھائی نے بہت پیارا سوال کیا ہے اور پڑھے لکھے بھی الحمد للہ عالم لگتا ہے ہیں, اور میں ایک مثال بڑی پیاری دے رہا ہوں. ابھی ہم جب گئے تھے وہاں تو دیکھا کہ مینا میں کام ہو رہا ہے بہت زیادہ. سعودی علماء کی ایک میٹنگ بیٹھی کہ حجاج ہر سال 25 لاکھ 30 لاکھ آ جاتے ہیں. رمی جماعت کا شیطان کو کنکری مارتے وقت بڑی پریشانی ہوتی ہے. غور سے سنیے, اب ایسا کیا گیا کہ فلورس بنا دیے جائیں, ایک دو تین چار پانچ اور ایسے کئی فلورس بنا دیے جائیں. حاجی ان فلورس کے اوپر سے نیچے سے جو مار سکے مارے, پہلے فلور کے اوپر سے مارنا چاہے تو مارے, اسی طرح کسی بھی فلور سے مارنا چاہے تو مارے, حاجیوں کے لیے آسانی ہو جائے. تمام سعودی علماء بیٹھے, تمام لوگوں سے مشورہ طلب کیا گیا کہ اس سلسلے میں قرآن و حدیث کا کیا کہنا ہے. تمام سعودی علماء نے کہا جائز نہیں ہے, فلور بنانا جائز نہیں ہے. لیکن اس وقت حضرت شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ زندہ, انہوں نے کہا جائز ہے. دیکھیں ایک طرف بہت سارے علماء, پورے علماء کی ٹیم ہے, تمام لوگوں نے کہا جائز نہیں, ان کا اشتہار جائز نہیں ہے. لیکن حضرت ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا جائز ہے, ان سے دلیل مانگی. اب دلیل دیجیے, انہوں نے دلیل دی. ارے کیا دلیل ہے؟ کہا کہ نبی نے اپنی زندگی میں چار عمرے کیے ہیں اور صرف ایک حج کیا, فرسٹ اینڈ لاسٹ وہ حج تھا. اور یہ حج جو آپ نے کیا, راوی کہتے ہیں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یرمی علی راحلتہ, میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شیطان کو کنکری مار رہے ہیں اپنی اونٹنی کے اوپر بیٹھ کر, نیچے سے نہیں اپنی اونٹنی پر بیٹھ کر. لہذا آپ بلندی کے اوپر اونٹنی کے اوپر بیٹھ کر اگر کنکری مار رہے ہیں تو فلور بنانا بالکل جائز ہے, حدیث کے آئے دیکھ رہے ہیں. ایک طرف قربا کی پوری ٹیم جو کہہ رہی ہے درست نہیں ہے اور حضرت ابن باز کہہ رہے ہیں کہ درست ہے, انہوں نے حدیث کی دلیل دی. تو سوال کرنا علم ہے, اس وجہ سے سوال کہا گیا. فسألوا علی الذکر, سوال کا مطلب ہوتا ہے علم حاصل کرنا, پوچھنا اور پوچھنا علم ہے. تقلید کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آنکھیں بند کر کے کسی ایک آدمی کے اشتہار کو مان لینا. اگر آپ ایسا کرتے ہیں کہ بھائی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی مسئلہ بیان کیا قرآن سنت کے مطابق وہ لے لیں, آپ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی مسئلہ ہے تو کتاب السنت کے موافق ہے اس کو لے لیں, امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا, اور ان چاروں نے اگر کوئی بات نہیں کہی ہے تو ابن تیمیہ ہے, ابن قیم ہے, کسی ایک کی بات جو قرآن و حدیث کے مطابق ہو اسے لے لیں. اس میں کوئی بھی اختلاف ہمارے درمیان نہیں. مسئلہ یہ ہے کہ بھائی ایک ہی آدمی کی, بھائی ایک آدمی پکڑ لیتا ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو پکڑ لیتا ہے اور دلیل یہ دیتا ہے کہ بھائی یہ پورے غلط ہیں. اچھا ایک حنبلی ہے وہ کہتا ہے کہ بھائی تو کہتا صحیح ہے, چاروں ہیں یہ چاروں ہی کیوں. ہمارا کہنا یہ ہے دیگر لوگ بھی تو ہیں, بڑے بڑے علماء ہیں, ایسے ایسے مسائل کو انہوں نے سلجھایا. اور آج دیکھیے احناف کے علماء بھی الحمدللہ بہت سارے ایسے جدید مسائل ہیں, سود کے مسائل, شیئرز کے مسائل, اور پتہ نہیں کتنے کتنے مسائل جدید ہیں. ایسے ایسے مسائل باقاعدہ بکس نکلی ہیں, ان کی سیمینارس ہوئے ہیں, سیمینارس کے اندر جدید مسائل کا حل تلاش کیا گیا ہے. اس کا مطلب حل کا تلاش کیا گیا ہے بہت غور و فکر کرنے کے بعد, اور اس میں ہر ایک آدمی کی, ہر ایک آدمی میں آرا لکھی گئی, اس نے یہ کہا, اس نے یہ کہا, اس نے یہ کہا. تو مسئلہ یہ نہیں ہے کہ بھئی کوئی حدیث آئی تو اگر ہم کو سمجھ میں نہیں آتا ہے تو ایک امام کے پاس چلے جائے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ وہ پڑھوا کر سن رہے ہیں, اگر آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تو ایک ہی عالم کے پاس کیوں جا رہے ہیں, اگر آپ کو ڈاؤٹ ہے تو دوسرے آدمی کے پاس چلے جائیے. اور اگر آپ عمل کر رہے ہیں کسی ایک آدمی کے کہنے پر تو وہ مسئلہ اگر آپ کو سننے میں آئے کہ بھئی یہ جو مسئلہ مجھے صاحب نے بتایا تھا میں عمل کر رہا ہوں, وہ مسئلہ تو بتا رہے تھے صحیح نہیں ہے, تو پوچھا جائے گا کیوں صحیح نہیں ہے, بولے یہ یوں صحیح نہیں, تو آپ اس مسئلے کو چھوڑ دیں, وہ مسئلہ لے لیں. جب تک آپ اس کے اوپر عمل کرتے ہیں تب تک آپ کو ثواب ملتا رہا, لیکن اب حق آ گیا لہذا اب آپ اس کو چھوڑ دیں اور حق کو لے لیں. سیدھی سی مثال ہے کہ ایک آدمی رات کے اندر ایک جگہ اتر پڑتا ہے, یہی ہے تاریخی چاروں طرف, اس کو معلوم نہیں کہ مغرب کس طرف ہے, پچھم کس طرف ہے, اسے عشاء کی نماز پڑھنی ہے, وہ ادھر ادھر تحریر کرتا ہے, ایک دو آدمی سے پوچھتا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ ادھر ہے, رات میں عشاء کی نماز اس طرف منہ کر کے چند لوگوں سے پوچھ لیتا ہے, ایک آدمی سے پوچھ لیتا ہے بھائی پچھم تو نہیں ہوا ہے, کہتے ہیں ہی ہوا, اب وہی ہوا اور منہ کہیں کو نماز پڑھ لیتا ہے, عشاء کی نماز ہو گئی. اچھا اچھا اب صبح جب اٹھا تھا دیکھتا ہے کہ اس طرف سے سورج نکل رہا ہے تو پروف ہو, یہ تو پورا ہے, بتانے والے نے غلط بتایا ہے, اب کیا کرے گا, وہ پہلی تو نماز کیوں تو ہو گئی اس کی, جی پہلی نماز اس کی ہو گئی عشاء کی, اب سورج اس طرف سے نکل رہا ہے کیا اور ہم آتے اسی طرف منہ کر کے نماز پڑھے گا, بلکہ اب پچھم کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے گا. دیکھیے حق واضح ہو جانے کے بعد جس بات کو حق واضح نہیں تھا حق اس کو اس نے وہی سمجھا ایک آدمی کو بتانے پر عمل کر لیا, اس کو سبب مل گیا, لیکن اب اس کے سامنے حق آ گیا, سورج کو دیکھ رہا ہے کہ اس طرف سے نکل رہا ہے جس کو میں نے پچھم سمجھا تھا, زیادہ پہلی نماز ہو گئی یہ شخص, اب کوئی نماز اس کی طرف منہ کر کے پڑھے گا نگار ہوگا, یہ مطلب اس کا. جزاک اللہ, جزاک اللہ. السلام علیکم, ہمارا سوال ہے یہ محمد صاحب جو ہے ہمارے نبی صاحب جی وہ زندہ ہے کہ مردہ ہے؟ دیکھیے زندگی دو طریقے کی ہوتی ہے, ایک زندگی ہے دنیاوی اور ایک زندگی ہے برزخی, مرنے کے بعد کی زندگی, جب سمجھے تو یہ جو زندگی ہے دنیاوی تمام لوگ اس کو مانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیاوی زندگی حاصل نہیں, اگر ایسا ہوتا تو صحابہ کرام آپ کو کفناتے کیوں, نہلاتے کیوں, قبر جو ہے اس میں قبر میں آپ کو دفناتے کیوں؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ کو وہ جو حیات دنیاوی کی ہے جس طرح ہم زندہ ہیں اس طریقے سے نہیں. اب برزخ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ, برزخ طرف سے زمین کی طرف سے سب سے پہلے میں شیخ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے ہمارے لیے قیمتی وقت نکالا اور ہمیں قرآن و حدیث کی باتیں سننے کا موقع عنایت فرمایا۔ اس کے بعد میں تمام ان حضرات کا شکر گزار ہوں جنہوں نے اپنی قیمتی وقت نکال کر، اپنے قیمتی اوقات نکال کر ہمارے اس پروگرام کو کامیاب بنانے میں ہمارا تعاون فرمایا۔ اب یہیں سے اس جلسے کے